أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. یہ ایک رکوع میں نے تلاوت کیا ہے سورہ قصص کا 20 پارے میں. اور چونکہ ہمارا موضوع جو ہے درس قرآن کا وہ موضوعاتی ہوتا ہے, یعنی سبجیکٹ کے اعتبار سے کہ کس عنوان پر کس موضوع پر قرآن پاک میں کون سی بات کہی گئی ہے, اس ترتیب سے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم درس قرآن کا اہتمام کرتے آئے ہیں. اس کے اعتبار سے میرے ذہن میں ایک موضوع آیا, اس کے لیے میں نے ان آیتوں کا انتخاب کیا چونکہ ان آیتوں میں اس مضمون کا بیان ہے. ذہن میں خاص مضمون اس لیے آیا کہ قرآن پاک جو ہے وہ روحانی امراض کے لیے شفا ہے. جسمانی امراض کے لیے بھی ہے لیکن اصلاً روحانی امراض کے لیے ہے. اور روحانی امراض سے مراد وہ نہیں ہے جو عام لوگوں میں روحانی امراض سمجھے جاتے ہیں. آصف کا اثر ہے روحانی مرض, جنات کا اثر ہے روحانی مرض, سحر کا اثر ہے روحانی مرض, اس کے لیے بھی کام آتا ہے قرآن پاک. جسمانی امراض کے لیے بھی کام آتا ہے قرآن پاک. چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی بات ہے تو جس نیت سے آپ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن روحانی امراض سے مراد انسانیت کے اندر جو امراض پیدا ہوتے ہیں پائے جاتے ہیں ان کے علاج کے لیے قرآن پاک نازل ہوا. اس لیے کہ اگر انسانیت امراض سے متصف رہی اور اسی حالت پر اس دنیا سے اس کو جانا پڑ گیا تو وہ ناقص رہ جائے گی اور مرض کے اعتبار سے اس پر حکم لگے گا. بہت زیادہ سخت مرض ہے تو ناقابل علاج مرض بھی ہوتا ہے, اور تھوڑا بہت ہے تو اس کے اعتبار سے وہاں تکلیف آدمی کو بھگتنی پڑتی ہے. روحانی امراض سے مراد ہے اخلاقی خرابیاں, عقیدے کی خرابیاں, صفات کی خرابیاں, یہ اصل امراض ہیں انسان کے اندر, جس کے مقابلے میں جسمانی امراض کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اگر ایک آدمی نے اتنی فکر کی کہ اپنے جسمانی مرض کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتا رہا, صحت کی فکر کرتا رہا, دوائیں کھاتا رہا, ایکسرسائز کرتا رہا, دوا خانوں کے ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق کام کرتا رہا, بہت فکر اس نے کی, جسمانی مرض جو ہے آدمی کے جسم کے ساتھ ہے, کتنے دن گاڑی کھینچے گا, تھوڑا زیادہ کھینچ لے گا وقت بظاہر, اور وہ بھی موت کو تو وہ پیچھے لا نہیں سکتا, صرف یہ کہ موت تک آرام سے گزر جائے گی اگر صحت کی فکر کرتا رہے گا. موت کا وقت تو مقرر ہے, صحت مند بھی مرے گا ہی, تندرست بیمار بھی مرے گا ہی, صحت مند عافیت کے ساتھ رہے گا جتنا بھی اس کو زندہ رہنا ہے. تو جسمانی مرض جسم کی اس دنیا میں باقی رہنے تک ہے اور وہ بہت تھوڑے دنوں کے لیے ہے. روحانی مرض روح کے ساتھ ہے, جب تک روح رہے گی, جیسے جسم جب تک رہتا ہے تو جسمانی مرض ستاتا ہے, تو روح جب تک رہے گی روحانی مرض ستائے گا, اور روح جو ہے وہ رہنے والی چیز ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. روح حادث تو ہے لیکن باقی ہے, فانی نہیں ہے. حادث کا مطلب نہیں تھی, اس کو پیدا کیا گیا لیکن اس کو ختم نہیں کیا جاتا. کسی بھی انسان کی روح کو ختم نہیں کیا جائے گا, عالم ارواح ختم نہیں کیا جاتا, صرف بے ہوش ہوں گے. جب نفخ سور ہوگا, قیامت قائم ہوگی, جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو روحیں بے ہوش ہوں گی, ختم نہیں ہوں گی. روح ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر بھی ہے, میرے اندر بھی ہے. اس کے صرف طبقات ہوتے ہیں, مراحل ہیں, اسٹیجز ہیں. جیسے دنیا میں آنے سے پہلے ایک جگہ اماں کے پیٹ میں آ کے تھوڑے دن وہاں رہی, ایک جگہ دنیا کے اندر آ کے تھوڑے دن یہاں رہے گی, ایک جگہ مرنے کے بعد قبر میں جا کے برزخ کے اندر زندگی گزارے گی, ایک جگہ وہاں سے نکل کے حشر میں وقت نکالے گی, ایک جگہ وہاں سے نکل کے جنت میں یا جہنم میں جائے گی, ایک جگہ پھر وہاں ہمیشہ رہ جائے گی. اگر وہ مرض دور نہیں ہوا تو روح ویسے ہی ناتمام, ناقص, بیمار رہے گی. اس لیے قرآن پاک جو نازل ہوا ہے وہ انسانیت کے روحانی امراض کے لیے علاج کے طور پر نازل ہوا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, ہم نے قرآن پاک کو شفا بنا کر نازل فرمایا ہے. وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کے لیے رحمت بنا کر نازل فرمایا ہے. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ, یہ قرآن پاک ایمان والوں کے سینوں کو شفا دیتا ہے, کیونکہ امراض کا جو محل ہے وہ دل ہے اور دل سینے میں ہوتا ہے. تو روحانی امراض سے مراد دلی امراض, اور دلی امراض سے مراد ہے انسان کی روح کا غلط صفات کے ساتھ میں متصف ہو جانا. اچھی صفات کے ساتھ میں متصف ہونا یہ اس کی تندرستی ہے. صفت جو ہے وہ مظہر افعال اور اعمال ہوتی ہے. اعمال اور افعال جس جہاں سے ظاہر ہوتے ہیں وہ اس صفت سے ہوتے ہیں. تو وہ جو کوالٹی ہے جہاں سے اعمال ظاہر ہوتے ہیں وہ وصف کا بننا ہوتا ہے. جیسے لکھنا ایک صفت ہے, تو اگر لکھنے کی صفت آدمی میں ہے تبھی تو وہ لکھنا سیکھتا ہے اور لکھ پاتا ہے. کوئی دوسری مخلوق نہیں لکھتی, کیوں؟ اس وجہ سے کہ صفت لکھنے کی ان میں نہیں ہے. پڑھنا ایک صفت ہے, بولنا ایک صفت ہے, محبت کرنا ایک صفت ہے, دشمنی کرنا ایک صفت ہے, رحم کرنا ایک صفت ہے, ظلم کرنا ایک صفت ہے, حق بات کو قبول کرنا ایک صفت ہے, حق بات کو رد کرنا ایک صفت ہے, بڑاپن کرنا ایک صفت ہے, عاجزی کرنا ایک صفت ہے. تو اس میں جو بری صفات ہیں وہ بیماریاں ہیں, اور جو اچھی صفات ہیں وہ تندرستی ہے روح کی، اور انسان معتبر اسی سے ہے. انسان جو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ شکل صورت سے نہیں کیا جاتا. کالا انسان بھی ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کے نزدیک کامل ہوتا ہے، معتبر ہوتا ہے. گورا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مبغوض اور ناپسندیدہ ہوتا ہے، کیونکہ صفت اس کی خراب ہے. خوبصورتی بدصورتی سے اس کا تعلق نہیں، کالے گورے سے اس کا تعلق نہیں، عربی ہندی سے اس کا تعلق نہیں، عربی عجمی سے اس کا تعلق نہیں، امریکی غیر امریکی سے اس کا تعلق نہیں، رشین اور چائنیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک دوسری چیز ہوتی ہے. انسانیت کا تعلق جو ہے وہ اصل اس کی صفات سے ہے. جو انسان اپنی صفتوں میں اچھا ہے وہ اللہ پاک کے پاس اچھا انسان ہے، اور جو انسان اپنی صفتوں میں برا ہے وہ اللہ کے پاس برا ہے. اچھی صفتوں والے انسانوں کو جنت میں رکھا جائے گا، بری صفتوں والے انسانوں کو جہنم میں رکھا جائے گا. اچھی صفتوں والے انسانوں کو سعید کہا جاتا ہے، بری صفتوں والے انسانوں کو شقی کہا جاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس انسان کی اصلاً دو قسمیں ہیں. اللہ کے پاس جو قسمیں ہیں انسانوں کی وہ اصلاً دو ہی ہیں، فمنہم شقی و سعید. ایک انسانوں کی قسم اشقیہ کی ہے، شقی کی جمع اشقیہ، اور ایک انسانوں کی قسم کی جمع سعادہ کی ہے، سعید کی جمع سعادہ. یہ دو ہی قسمیں ہیں انسانوں کی. اس لیے پڑھا لکھا ہو بے پڑھا لکھا ہو وہ یا سعید ہے یا شقی ہے، گورا ہو کالا ہو یا شقی ہے یا سعید ہے، عالم ہو یا جاہل ہو یا شقی ہے یا سعید ہے، امیر ہو غریب ہو یا شقی ہے یا سعید ہے، کسی قبیلے کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی وطن کا ہو، کسی زمین کا ہو، کسی خاندان کا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، یہ دو قسمیں ہیں. تو اس لیے قرآن نے فوکس کیا ہے کس بات کو؟ انسانیت بنانے کو. اس لیے پیغمبر جو بھیجے جاتے ہیں وہ انسان بنانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، انسان کو انسان بنا. انسان آلریڈی بنا ہوا نہیں ہے، انسان کا شیپ بنا ہوا ہے، انسان کی نو بنی ہوئی، جیسے ہاتھیوں کی نو بنی ہوئی ہوتی ہے، جانوروں کی بنی ہوئی ہوتی ہے، گایوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے، بکریوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے. لیکن انسان کا کمال جو ہے وہ انسانیت کے کمال سے ہے، کہ اوصاف انسانی میں وہ کمال ہو، کامل ہو. یہی وجہ ہے کہ جو بنا ہوا انسان نہیں ہوتا وہ اپنی شکل صورت میں تو انسان ہے، تعریف انسان کی اس پر صادق آتی ہے، لیکن وہ جانور سے بھی بدتر قرار دیا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ نبی کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اور شکل صورت میں انتہائی خوبصورت ہی کیوں نہ ہو. ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، قریش میں سے ہے، عرب میں سے ہے، اور اتنا گورا گمٹا تھا کہ اس کا چہرہ ایسا لگتا تھا جیسے دہکتا ہوا انگارہ. اس وجہ سے اس کا لقب ابو لہب تھا. لہب کے معنی آتے ہیں آگ کے شعلے کے، ابو لہب کے معنی آتے ہیں چہرے کو دیکھنے سے ایسا لگتا تھا جیسے آگ تمتما رہی ہے، دم گورا گمٹا خوبصورت. ظاہر ہے کہ وہ عبد المطلب کی اولاد میں سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا بولے تو سمجھ لو آپ شکل صورت تو کیسی ہوگی، خوبصورت ترین لوگوں میں سے تھا. گوش ہے، پوست ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، بہادری ہے، جوانی ہے، تندرستی ہے، خوبصورتی ہے، رنگ ہے، سب ہے، اور عربی زبان ہے فصیح ایک دم، اور سخاوت ہے، وہ سخی آدمی بھی تھا، سب تھا، لیکن شقی ہو گیا. سیصلا نارن ذات لہب، ایسی آگ میں داخل ہوگا جو کہ شولوں والی ہے، چونکہ خود ہی اس کا نام شولے والا تو ہے یہ، لہذا ہم شولے والے کو شولے والوں میں داخل کر دیں گے، شولوں میں داخل کر دیں گے حدیث قرآن پاک میں. اس لیے یہ کوئی کمال نہیں ہے کھالیا پی لیا موٹے ہو گئے تازے ہو گئے، یہ کوئی کمال نہیں ہے اچھا مکان بنا لیا، یہ کوئی کمال نہیں ہے اچھی گاڑی بنا لی. فائدے کی چیزیں ہیں، اللہ نے دی ہیں تو کر لینا چاہیے، کوئی برا نہیں ہے. خدا نے سہولت دی ہے اچھا مکان بنا لو، منع نہیں کرتا اسلام. خدا نے سہولت دی ہے بہتر سے بہتر گاڑی استعمال کرو اپنے ٹرانسپورٹیشن کے لیے، اپنے لیے، اپنے سامانوں کے لیے، شریعت منع نہیں کرتی اس بات کو. کھاؤ خوب اچھا، بہتر سے بہتر پکا کے، منع نہیں کیا جاتا اس کو، انجوائے کرو مزہ، منع نہیں کیا جاتا حدود کے اندر. لیکن یہ انسانیت نہیں ہوتی. فرعون نے بھی ایسا کیا تھا کہ کھانے پینے کی کمی تھی کیا؟ قارون نے بھی ایسا کیا تھا، کھانے پینے کی کمی تھی، پہننے اوڑھنے کی کمی تھی، رہنے سہنے کی کمی تھی، چلنے پھرنے کی کمی تھی، نمرود اس نے ایسا کیا تھا، حامان نے ایسا کیا تھا. یہ دنیا میں چند روز فائدہ اٹھا لینے کے مواقع کا مل جانا، یہ کوئی انسانیت سے نہیں ہے ان کا تعلق. حیوان، بدتر سے بدتر آدمی، ظالم، جابر، بدتمیز، بیہودہ، شرابی، کبابی، جواری، ہر قسم کے ستیناسی کرنے والا جو ہے نا مزے اڑاتا ہے، اس کے پاس بھی عیش ہوتے ہیں، مگر یہ ہے کہ انسانیت نہیں رہی وہاں. جب انسانیت نہیں رہی تو تھوڑی وہ کامیاب ہوگا، وہ تو پکڑا جائے گا. تو اس لیے قرآن پاک کا موضوع کیا ہے، وہ انسانوں کی انسانیت ہے. اس لیے انبیاء کا موضوع جو ہے وہ انسان ہوتا ہے، سامان نہیں ہوتے. سامان میں احکام کا رخ دیتی ہے شریعت. نبی جو ہے اللہ پاک کے علم سے سامان میں حکم کا رخ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ سامان کو یوں یوز کرنا ہے، ایسا کرو گے تو نقصان نہیں ہوگا آخرت میں، اگر ایسا کرو گے تو استعمال تو ویسا بھی کر سکتے ایسا بھی کر سکتے، ایسا کرو گے تو دنیا میں فائدہ اٹھا لو گے آخرت میں نہیں، الٹا آخرت میں نقصان ہو جائے گا. وہ رخ دیتے ہیں ہم بھی، لیکن سامانوں کی فیکٹریاں بنانا، سامانوں کو ترقی دینا، سامانوں کو جو ہے نا اس کے اندر نئی نئی چیزوں کا ایجاد کرنا، یہ کوئی پیغمبر اس کے اوپر فوکس نہیں کرے کبھی بھی. انسانیت کو ہر نبی نے اپنایا، وہ اللہ پاک نے ان کو جو سبجیکٹ دیا وہ یہی تھا، انسان کو، انسان میں انسانیت لاؤ، جو شیپ انسان کا ہے اس میں حقیقت انسان کی لانا. ہمارے اندر شیپ ہے خالی، اس کو غلاف آدم کہتے ہیں، کور ہے آدم کا. یہ ظاہر ہے کہ اس کو آدم نہیں کہیں گے، اس کو آدم نہیں کہیں گے، اس کو آدم نہیں کہیں گے، آدم تو مجھے آپ کو ہی کہیں گے، یہ غلاف آدم. نیچے می بینی غلاف آدمن، نیست آدم خلاف آدمن، نیچے می بینی خلاف آدمن، نیست آدم غلاف آدمن. یہ جو انسان ہیں جو آدمیت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، یہ جو ہیں یہ آدمی نہیں ہوتے، وہ آدمی کے غلاف میں ہیں، کور میں ہیں، پلو ہے. گر بصورت آدمی یکساں بودے، احمد و بو جہل ہم یکساں بودے. اگر صورت سے اور شیپ سے آدمی برابر ہوتے تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل یکساں تھے، ان کو بھی دو ہاتھ، ان کو بھی دو ہاتھ، ان کو بھی دو پیر، ان کو بھی دو پیر، ان کو بھی چہرہ، ان کو بھی چہرہ، وہ بھی گورے، یہ بھی گورے، وہ بھی تندرست، یہ بھی تندرست، وہ بھی سمجھدار، یہ بھی سمجھدار. گر بصورت آدمی یکساں بودے، احمد و ابو جہل ہم یکساں بودے. تو اس کے اعتبار سے قرآن پاک کا چونکہ اصل موضوع یہ ہے، تو وہ انسانیت کیا ہے اور انسانیت میں اچھے اوصاف کیا ہوتے ہیں، برے اوصاف کیا ہوتے ہیں، وہ موضوع ہونا چاہیے. تو یہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے اس وجہ سے اس موضوع کو اختیار کیا. بنیادی طور پر جو ہیں وہ انسان کے اندر دو وصف ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے اور مخلوقات کے مقابلے میں بہت ہی مرکزی اعتبار سے دو وصف انسان میں بنائے ہیں، جو اس کے بننے اور بگڑنے کا مدار ہیں. یعنی آدمی کا خراب ہونا اس پر ہے اور آدمی کا اچھا ہونا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ اگر اچھے ہو گئے تو آدمی اچھا، یہ اگر خراب رہے تو آدمی خراب. اور پھر وہ دو جو ہیں اپنے ریلیٹیوز رکھتے ہیں، رشتہ دار رکھتے ہیں، اتنے کہ ان کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا، ایک لامتناہی سلسلہ، بگاڑ کا ایک لامتناہی سلسلہ اس بگڑے ہوئے وصف سے جڑ جاتا ہے، بناؤ کا ایک لامتناہی سلسلہ بنے ہوئے وصف سے جڑ جاتا ہے. دو مرکزی اوصاف ہیں، اور حق تعالی شانہ نے وہ بہت ہی حکمت کے ساتھ اور مصلحت کے ساتھ انسان میں رکھے ہیں. اور بظاہر دیکھنے میں جب بھی وہ لفظ بولا جاتا ہے تو لگتا ہے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ ہے ہی کیوں، یہ نہ ہوتا تو شاید انسانوں کے لیے زیادہ اچھا ہوتا، لیکن نہ ہوتا تو اچھا نہ ہوتا، چونکہ نہ ہوتا تو انسان کے لیے کچھ کرنے کو تھا نہیں. پھر اس میں ایک وصف ہے غصہ، بظاہری کہ غصہ بری چیز ہے، غصے سے گڑبڑ ہوتی ہے، لیکن اگر غصہ نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا آدمی. عجیب بس وہی ہے، جب اس کے ڈیپتھ میں جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے. اور دوسرا وصف ہے خواہش، حرص، لالچ، چاہنا کسی چیز کو. یہ دو اوصاف مرکزی ہیں ہمارے اندر. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے. اگر حاصل کرنے والی قوت اس میں نہ رکھی جاتی، تقاضا اس میں نہ رکھا جاتا تو خالی بیٹھا رہتا صبح سے لے کے شام تک، نہ پڑھتا، نہ لکھتا، نہ کماتا، نہ شادی کرتا، نہ بچے کرتا، کیونکہ حاصل کرنے کا کوئی جذبہ نہیں، نہ مکان بناتا، نہ دکان بناتا، نہ نماز پڑھتا، نہ روزہ رکھتا، نہ زکات دیتا، نہ حج کرتا، نہ دنیا کماتا، نہ آخرت کماتا، کچھ کماتا ہی نہیں اگر اس میں خواہش نہ ہوتی تو. تو دیکھنے میں خواہش اللہ میں رکھ کے مصیبت میں ڈال دیا بولے ایسا دکھتا ہے، لیکن خواہش اگر نہ رکھتے تو کیا کرتے. اور غصہ، جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں کچھ رکاوٹیں پیش آتی ہیں. اگر ڈیفنس کی صلاحیت نہیں ہے، اس کو دور کرنے کی صلاحیت آدمی میں نہ ہوتی تو انہیں بناتا گھر، جیسے بچے گھر بناتے ہیں بیچ کے پاس مٹی سے، اور یوں ہوا میں بھی ٹوٹ جاتا ہے، وہ بچے پیر مار کے بھی توڑ لیتے ہیں، بناتے بناتے خود سے ٹوٹ جاتا ہے. تو ایسے اس کے بنے ہوئے کھیل جو ہے نا، وہ سارے بنائے ہوئے کھیل سارے وہ بگڑ جاتے. تو وہ اس کو سیف کرنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے، بچاؤ کرنے کے لیے وہ دفاع کرتا ہے. غصہ ہونا ضروری ہے، اگر غصہ نہ ہوتا تو اللہ کے دشمنوں کا علاج نہ ہوتا کچھ. غصہ نہ ہوتا اللہ کے لیے لڑنے کا سسٹم ہی نہ ہوتا. اگر غصہ نہ ہوتا تو جتنی چیزیں شریعت کے خلاف پر چلنے میں آدمی کو پیش آتی ہیں ان کا بچاؤ کرنے کی کوئی آدمی سوچتا ہی نہیں. اور خود اس کی ذات کو، کہ اس کی بیوی کو اٹھا کے لے جا رہا ہے، غصہ نہ ہو تو کیسا بچاتا آدمی؟ غصہ ہے تبھی تو آدمی دفاع کرتا ہے. کوئی بچوں کو اس کے اٹھا کے لے جا رہا ہے، کڈنیپ کر رہا ہے اس کے بچوں کا، اور اس کا غصہ نہیں ہو تو وہ کیا کر لیتا؟ کوئی چوری کر کے لے جا رہا ہے اس کی گاڑی، غصہ ہی نہیں ہے آدمی میں، بیٹھا رہتا ٹھیک ہے بھائی چوری کر لے، مزے آ جاتے چوروں کے. تو اس کے بغیر کام نہیں چلتا انسان کا. تو بظاہر دیکھنے میں یہ دو وصف بولنے کے اعتبار سے ہمیشہ برے وصف شمار ہوتے، برے میں بولے جاتے ہیں، لیکن اصلاً اپنی ذات میں یہ دونوں برے نہیں ہیں، لیکن ساری برائی کی جڑ یہی ہے اور اچھائی کا ذریعہ یہی ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ شہوت، خواہش اور غضب، غصہ، یہ دونوں جو ہیں نہ اپنی ذات میں برے نہ اپنی ذات میں اچھے. اچھائی حاصل کی جائے اس سے تو اچھے، برائی حاصل کی جائے تو برے، لیکن ان کا ہونا ضروری تھا. جیسے آگ کا ہونا ضروری ہے، اگر آپ پکا لیں گے تو پک جائے گا، آگ ہی نہ ہوتی تو پکاتے کس پر، لیکن جلا دیں گے گھر تو جل جائے گا. اب آگ کا کیا قصور ہے اس میں؟ ہم نے آگ کو کیوں بنایا اس کی وجہ سے گھروں کو آگ لگ جا رہی؟ بھیا آگ کو کیوں بنایا گھروں کو آگ لگ جا رہی بولے تو، اگر آگ لگ جا رہی ہے بلکہ اگر آگ نہیں بناتے تو کھاتے کس پہ؟ روٹی کس پہ بنتی؟ کھانا کس پہ بنتا؟ وہی کچا گوشت کھانا پڑتا، کچی ترکاریاں، جانوروں کی طرح سے کام چلتا. انسان کی، انسان کو مزہ لینے کا چانس ہی نہیں تھا. چاقو ہے، چھری ہے، تلوار ہے، چاہے تو اس سے سیب کاٹ لو، گوشت کاٹ لو، ترکاری کاٹ لو، اور اگر چاہو تو کسی کا پیٹ پھاڑ دو. اب کہو کہ سارے لوگ اس سے آپس میں ایک دوسرے کو مار لیتے ہیں، پیٹ پھاڑ دیتے ہیں، لہذا چاقو ختم کر دیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. اور جو اس ذہنیت کے ہوتے ہیں آپ کو بتائیے کہ وہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں اٹھاتے. بعض لوگوں کا ذہن ایسی چیزوں میں کام نہیں کرتا. ہم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تھے، وہاں ہم کو سیب کاٹنے کے واسطے چاقو کی ضرورت پڑ گئی. اب وہ نیچے اترے ہوٹل سے، وہ چھوٹے چھوٹے دکانیں ہوتے نا، خمسریال خمسریال خمسریال، اسنین ریال اسنین ریال اسنین ریال، واحد ریال واحد ریال واحد ریال. وہاں جا کے پوچھا ایک چاقو ہونا ہے تو بولے نہیں ہے چاقو. دوسری دکان تیسری دکان پورا بازار گھوم لیا چاقو کا نام نہیں. میں نے کہا یار یہاں کسی کے، وہ سب بنگالیاں ہیں اور اردو بولنے والے ہیں. میں نے کہا چاقو نہیں ہے؟ کہنے لگے یہاں پہ چاقو ہے ہی نہیں. اب پوری دکان میں کسی جگہ میں چاقو رکھنا الاؤ نہیں. بولا مکے میں تو مکے میں بھی الاؤ نہیں ہے. ارے بولا پھر چاقو کہاں ملے گا؟ او بولے بنداؤت جاؤ. بولے آپ بنداؤت جاؤ گے تو وہ آپ کو دے گا، وہ بھی بڑی پنچایت سے دے گا، اتنی آسانی سے نہیں دے گا جیسے دوسرا سامان دیتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ تو بولے اس لیے کہ ایک مرتبہ ایک سعودی بچے نے دوسرے سعودی بچے کو چاقو سے مار دیا تھا. تو وہاں یہ قانون ہے کہ دکان پہ چاقو نہیں رکھ سکتے. اب کھاٹو کس سے کاٹتے سے یہ کوئی لاجک نہیں ہے. یہ اس طرح کی لاجک رکھنے والا نظام اس کو انتظام نہیں بولتے, اس کو ڈسپلن نہیں بولتے, اس کو نادانی ہے وہ. اچھا وہ ایک چیز میں نہیں ہے ان کی مینٹلٹی ہے, وہ سب بہت سی چیزوں میں ان کی ایسی مینٹلٹی ہے. وہاں کا مزاج سمجھنے کے واسطے یہ بہترین مثال ہے. اور یہ واقعہ ہے, مثال صرف وہ تمثیلی نہیں ہے, یعنی حقیقت ہے. ہم کو پیش آئی سو ہے, ہم صاحب معاملہ ہیں اس میں. مقامات مقدسہ کے بچاؤ میں یہی مسئلہ ہے ان کے پاس. یہ کہانی ہے, وہ نہیں سنانا چاہوں گا چونکہ اس پہ بہت سے لوگ سنتے ہیں. عجیب و غریب قسم کی مینٹالٹی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دو صفتیں اپنے اندر رکھی ہیں, ساری انسانیت کا ستیہ ناسا ان دو سے ہی ہے, اور ساری انسانیت کا نکھار بھی ان دو میں ہی ہے. احساس ہے, یہ بیسک چیز ہے. یہ تو اس کی حقیقت سمجھنا, اس کا موقع محل سمجھنا, اس کے بینیفٹس جاننا, اور اس کے جو نقصان دہ پہلو ہیں ان سے واقف ہونا, اور ان سے بچنے کی تدبیر کرنا. اور شریعت نے خود ان سے بچنے کی تدابیر بتائی ہیں. وہ ظاہر ہے کہ نقصان والی جو چیز ہوگی تو اس سے بچنے کی تدابیر کی جائیں گی, اور بہت تدابیر بتائی گئی ہیں. تو بہت ہی اہم ہے, تبھی تو ایک سے زیادہ تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیریں بتائی ہیں. ایک بتاتے تو کافی تھا, لیکن تاکید ہے اس کی بہت زیادہ, اہمیت بہت زیادہ ہے. یہ اگر اندر سے نہیں ہے, باہر کے اعمال سے اگر کسی درجے میں اس کے جو متعلق ہیں اگر کنٹرول کریں بھی, صحیح قابو میں نہیں آتے, وہ ٹیمپرری قابو میں آتے صرف, اور ایک جگہ قابو میں آتے ایک جگہ نہیں آتے. تو کہیں پہ بھی قابو میں نہ آئے وہ تو نقصان کرے گا ہی کرے گا, کیونکہ اس کے محل اور مصرف سے, اس کی جگہ سے ہم واقف نہیں رہے, پڑھنا پڑھانا نہیں رہا, اس کے مذاکرے نہیں رہے, مردوں میں نہیں, عورتوں میں نہیں, بڑوں میں نہیں, چھوٹوں میں نہیں, دینداروں میں نہیں, بے دینوں میں نہیں. اس کی وجہ سے اس نے ساری انسانیت کو کھا لیا ہے, سارے انسانوں کی تباہی اس وقت یہ دو چیزوں کا ہی ہے. آپ کسی بھی جگہ لے کے چلو میرے کو, آپ تجزیہ کرنے پر پتہ چلے گا, آپ خود چلے جائیں, یعنی آپ اپنے ذہن کو پہنچائیں وہاں پہ, آپ کو مل جائے گا کہ یہ دو چیزوں کا ہی چکر ہے اور کچھ نہیں ہے. لحاظ ہے کہ انسان کو دی گئی ہے یہ چیزیں, لیکن نہ اس کے محل کو معلوم ہے, اس کا محل جگہ معلوم ہے اس کی, نہ خرچ کرنے کا طریقہ معلوم ہے, نہ اس کی حدود معلوم ہے, نہ اس کی باؤنڈری معلوم ہے, نہ کچھ نہ کیا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے جن اوصاف کو بنایا ان میں سے ان چیزوں کو بھی بنایا. اس لیے قرآن پاک میں انسانوں کے جن اوصاف کی تربیت کی گئی ان کی بھی تربیت کی گئی. چونکہ یہ دو مرکزی تھے اس وجہ سے میں نے اپنے موضوع میں ان کو آج اختیار کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ وہ ایک مجلس میں تو ہوگا بھی نہیں, چلے گا اللہ نے چاہا تو. جو خواہش والی چیز ہے اس کو قرآن پاک کی زبان میں ہوا کہتے ہیں, حرص بھی کہتے ہیں, ہوا بھی کہتے ہیں, ہاواو یا ہوا. اور جو نقصان غصے والی چیز ہے اس کو غضب کہتے ہیں, اس کی عربی غضب ہی ہوتی ہے. ہمارے پاس اردو میں ہوا کو شہوت بھی کہتے ہیں, خواہش بھی کہتے ہیں اور شہوت بھی کہتے ہیں. خواہش کامن لفظ ہے ایسا جو اچھے برے دونوں میں استعمال ہوتا ہے, شہوت زیادہ تر ایک مخصوص معنی میں ہی استعمال ہوتی ہے, حالانکہ وہ مخصوص معنی کے لیے خاص نہیں ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں, فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, اگر یہ لوگ آپ کے بات کو نہیں مانتے ہیں, فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, تو اس بات کو جان لیجئے آپ کہ وہ اپنے ہوا پر چل رہے ہیں. وہ ان کی خواہش میں یہی بات آ رہی ہے کہ نہ مانیں آپ کی بات, اس لیے نہیں مان رہے. اس لیے نہیں کہ آپ کی بات کوئی سنسیئر بات نہیں ہے, آپ کی بات میں لاجک نہیں ہے, آپ کی بات کے ساتھ دلیل نہیں ہے, آپ کی بات معقول نہیں ہے, آپ کی بات صحیح نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں ہے. چونکہ سب آپ جواب تو آپ دے ہی رہے ہیں, دلیل پوری ہے اس کے ساتھ, آپ کی بات کے ساتھ حق کی تائید آپ کی بات کے ساتھ ہے, آپ سچ بول رہے ہیں, لیکن وہ لوگ اپنی خواہش کا اتباع کر رہے ہیں بس. ومن اضل ممن اتبع ہواہ, اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اپنی ہوا کی اتباع کرے. اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہوگا. اور چونکہ ساری انسانیت اس وقت ہوا کی اتباع میں ہے, خواہش کی اتباع میں ہے, لہذا اس زمانے میں انسانیت سے زیادہ کوئی گمراہ نہیں ہے. کوئی جانور اتنا بھٹکا ہوا نہیں ہے اتنا انسان بھٹکا ہوا ہے. ومن اضل ممن اتبع ہواہ, اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اپنی ہوا کی اتباع کرنے والا ہے. بغیر ہدن من اللہ, اللہ کی طرف سے ہدا کے بغیر. یہ بھی عجیب بات ہو گئی کہ ہوا کے مقابلے میں ہدا کا لفظ استعمال کیا گیا. ایک ہوا ہو گئی, ایک ہدا ہو گئی. تو جو اللہ کی طرف سے رہبری آتی ہے اس کا نام ہدا ہے, اور جو نفس کی طرف سے اندرون آدمی کی طبیعت میں سے جو چیز اٹھتی ہے اس کا نام ہوا ہے. آدمی کے رجحان کا نام ہوا ہے اور اللہ کے رجحان کا نام ہدا ہے. اور جو اللہ کا رجحان ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان ہے. تو وحی کی تعلیمات کو اور نبی کی تعلیمات کو اور نبی کے مزاج کو ہدا کہتے ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدا کے ساتھ میں بھیجا ہے. تو بغیر اللہ کی طرف سے ہدا کے, ہدایت کے, رہبری کے, رہنمائی کے, جو ہوا پر چلتا ہے اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہوتا. حتیٰ کہ وہ نبی کو جھٹلا دیتا ہے, اللہ کو جھٹلا دیتا ہے, اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, عقیدے خراب کر لیتا ہے. جب عقیدے خراب ہو گئے تو پھر عمل کا تو کہنے ہی کیا, اس لیے سارے عملوں میں اس کی ہوا کا اثر آ جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انسان کو ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں, تو فرمایا کہ ہون متبعون, آدمی کی جو ہوا جس پر وہ چلتا ہے, جس کی اتباع کی جاتی ہے, وہ موبقات میں سے. شح متعاون, وہ بخل جس کی آدمی جس کے تقاضے پر چلتا ہے. بعض مرتبہ پیدائشی طور پر بخل ہوتا آدمی میں, لیکن وہ عمل نہیں کرتا, اس پر مخالفت کرتا ہے اس کی, کہ شریعت کہتی ہے خرچ کرو خرچ کرو یہاں, تو متا نہیں ہوا. شح تو ہے لیکن متا نہیں. وہ اعجاب المرء نفسہ, اور آدمی کا اپنے کو اچھا سمجھنا, آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں, آئی ایم سم تھنگ, آئی آئی آئی آئی آئی. یہاں جو فیڈ کیا جاتا ہے اس معاشرے میں وہ یہ ہے کہ تو ہے سب سے اسپیشل, کیونکہ اس واسطے کہ تیری انگلیوں کے نشان کسی سے نہیں ملتے, تیرے کانوں کے نشان کسی سے نہیں ملتے, تیرے آنکھ کسی سے نہیں ملتے, تیری آواز کسی سے نہیں ملتی, تیری شکل کسی سے نہیں ملتی, اس لیے یو آر اسپیشل. تو یو آر اسپیشل بولنا تو بری بات نہیں تھی, لیکن اس یو آر اسپیشل کے اندر ایک اور بات کا پیغام دے دیا جاتا ہے, وہ ہے کہ تو بہت اچھا ہے. اہمیت تو ہماری بہت ہے, وہ اسپیشل کے معنی ہے. اصل دیکھا جائے تو انسان ہے, اور اللہ پاک کی قدرت کا بہترین وہ ہے شاہکار ہے, اور ایسا عجیب و غریب شاہکار کے بس کچھ کہیے نہیں. عجیب شاہکار انسان اللہ پاک کی قدرت کا, اللہ کے علم کا, اللہ کی حکمت کا, اللہ کے ڈیزائن کا, اللہ کے سسٹم کا, اللہ کی انجینئری کا. پورا ہمارا ڈھانچہ جو ہے سب علم سے بھرا ہوا ہے, رگ رگ میں, ریشے ریشے میں, اس کے ایک ایک جرم میں, اور جناب ایک ایک سیل میں, سسٹم ہی سسٹم ہے. تو اللہ ہی کا تو علم ہے جو انہوں نے ودیعت فرمایا ہوا ہے, یہ ہونا, اس کو کھانا ایسا ہونا, وہ کھانے کی چیزیں ہونا, اس کو ہضم ایسا کرنا, اس کو ادھر ایسا کرنا, اس کو ادھر ویسا کرنا, اس کو موومنٹ چاہیے, اس کو بلڈ سرکولیشن چاہیے, اس کو جناب طاقتیں چاہیے, اس کو جناب والا دیکھنا چاہیے, اس کو سننا چاہیے, اس کو بولنا چاہیے, اس کو سوچنا چاہیے. وہ چاہیے چاہیے اپن کہاں چاہے تھے, وہ تو انہوں ہی چاہے. اس کو کیا چاہیے یہ سوال کس نے پیدا کیا؟ انہوں نے ہی. اس کا آنسر کس نے دیا؟ انہوں نے ہی. اس بندے میں یہ ہو یہ ہو, آپ گاڑی بناتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ فیچر ہو یہ فیچر ہو یہ فیچر ہو یہ فیچر ہو, تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت بنے. انسان سے زیادہ فیچر کسی میں نہیں ہے. اللہ پاک کی قدرت کا شاہکار ہے. عرش و کرسی میں نہیں ہے, آسمان زمین میں نہیں ہے, ستاروں میں نہیں ہے, درختوں پہاڑوں میں نہیں ہے, جانوروں میں نہیں ہے, جو چیز انسان میں ہے. اس اعتبار سے اسپیشل ہے انسان, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا پھر یہ کہ نویہ, صورت نویہ ہر ایک کی الگ ہے, یعنی ایک ہی انسان ایک ہی شیپ کے, ایک ہی ہائٹ کے, ایک ہی وضاحت کے, ایک ہی اسٹائل کے, لیکن ایک دوسرے سے نہیں ملتا. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہی چل رہا ہے. روزانہ 15 لاکھ ایسے پروڈکشن میں آتے ہیں اللہ کی طرف سے، ایک دوسرے سے نہیں ملتا، نہ آواز ملتی نہ نقشہ ملتا، فنگر پرنٹ نہیں ملتے، کیا اللہ پاک کی قدرت کا شاہکار ہے. مگر اس میں یہ ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہو جاتا. اعجاب کے معنی آتے ہیں پسندیدہ شخص قرار ہونا، کیونکہ یہ کوالٹی جو ہے نا وہ تو اچھے میں بھی ہوتی ہے، برے میں بھی ہوتی ہے، کافر میں بھی ہوتی ہے، مومن میں بھی ہوتی ہے، دوست میں بھی ہوتی ہے، دشمن میں بھی ہوتی ہے. اعجاب المرء نفسہ کا مطلب ان چیزوں کی وجہ سے اپنے کو اچھا سمجھنا کہ میں بہت اچھا ہوں. اچھا تو آدمی وہ ہے جو اللہ کے پاس اچھا ہو، تو اللہ کے پاس ہر آدمی اچھا نہیں ہوتا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صفات سے کسی کو اچھا قرار دیتے ہیں اور کسی کو برا قرار دیتے ہیں. ان کی پسندیدہ صفات اس انسان میں جمع ہو گئے تو وہ اچھا ہے، نہیں جمع ہوئے تو وہ برا ہے. اس لیے ذات سے اللہ پاک کو کسی سے دشمنی نہیں، کافر کی ذات سے بھی نہیں، ورنہ اس کو توبہ کا حکم کیوں دیتے، تو توبہ کر لے، تو ایمان لیا. اگر اس کی ذاتی دشمنی ہوتی تو ایمان لایا تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہو جاتا ہے، دشمنی رہے تو اس کو مقرب کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ان کو ذات سے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ خالق کو مخلوق سے کیا لینا دینا رہے گا؟ خالق کہتے ہیں اس کو جس کو مخلوق سے کچھ لینا دینا نہ ہو، اس کی کیا ضرورت پڑی ہے ان کی؟ وہ تو سمد ہے، وہ تو غنی ہے، وہ تو بے نیاز ہیں، ان کو نہیں ہے ضرورت. مگر ان کا کسی کو پسند کرنا موقوف ہے اس کے صفات کے پسندیدہ ہونے پر، اور ان کا کسی کو ناپسند کرنا موقوف ہے اس کی صفات کے ناپسندیدہ ہونے پر. میں اللہ کا پسندیدہ ہو جاؤں تو میری صفات کا پسندیدہ ہونا ضروری ہے، اور اگر میری صفات پسندیدہ نہیں ہے تو پھر میں خوش خیالی میں رہوں کہ میں پسندیدہ ہوں اللہ پاک کا، یہ اعجاب ہے. اور اس خوش خیالی سے جو ہے نا کچھ ہونے والا نہیں ہے. تلک امانی جی ہوں کہنے کا، یہ تمہارا خیالی پلاؤ ہے. امانی کا ترجمہ لکھتے ہیں خیالی پلاؤ، خیال میں پلاؤ پکا کے کھا رہے ہیں، مزیدار قسم کا. قالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا، لوگوں نے کہا کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جو یہودی ہوگا، نصارا نے کہا کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جو عیسائی ہوگا. اس پر یہ جملہ تلک امانیہم، یہ ان کے خیالی پلاؤ ہیں، امانی ہے بس اپنی طرف سے فرض کر دیا ہوا ہے. ایسے ہی جو آدمی اپنی ہوا کی پیروی کرنے والا ہو، اس پر چلنے والا ہو، لیکن اس کے بعد اللہ سے خوش فہمی کر رہا ہو، وہ امانی میں آتا ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانی. عاجز وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو چلا دیا اپنی ہوا کے موافق، تابع بنا دیا اپنے نفس کو اس کی ہوا کے، اس کی خواہشات کے، اور اللہ پاک سے بڑی اچھی امیدیں کر رہا ہے، یہ عاجز ہے، کچھ کر نہیں سکا بےچارا. اور اس اچھی امیدوں کی وجہ سے اللہ پاک اس کے ساتھ اچھا کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ پھر اس کو امانی نہیں بولتے. امانی اسی کو کہتے ہیں کہ جو حاصل نہیں ہونے والا ہے لیکن خوش فہمی میں ہے. جیسے پریسیڈنٹ ہو جاؤں امریکہ کا، ابھی تو نہیں ہوا لیکن ہو جاؤں گا، بول کے آپ بول رہے تھے، کیا بولیں گے اس کو؟ امانی ہے، خیالی پلاؤ ہے، کچھ سیکھا نہ کچھ سکھایا، نہ کچھ پڑھا، نہ کچھ، نہ سٹیزن بھی نہیں حالانکہ. اب اس کے بعد میں بولا کہ میں جو ہے نا پریسیڈنٹ ہو جاؤں گا امریکہ کا، کیا حساب سے ہوگا؟ امانی ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہوا ہے اور ایک غضب ہے، خواہش اور غصہ. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اس جگہ پر ہوا کا بیان فرمایا. ہوا کے فرد میں، ہوا کے ایک فرد غضب ہے، ہوا کا ایک فرد جو ہے نا وہ شہوت ہے، خواہش ہے. ہوا ہی کا فرد غضب ہے. ہوا اندر کے داعیے کو کہتے ہیں، تقاضے کو کہتے ہیں، اندرونی طبیعت میں جو تقاضا ہے اصل اس کو ہوا کہتے ہیں، اور وہ خواہش کا بھی ہوتا ہے، اور وہ تقاضا جو ہے نا دفاع کا بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کے دونوں فرد ہیں. اب ہوا جو ہے وہ ایک ہوتی ہے بغیر ہدا والی، اور ایک ہوتی ہے ہدا والی. تو وہ خواہش جو کہ ہدایت کے ساتھ ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند. ہوائے محض یہ غلط، اور ہدایہ محض یہ اپلائی نہیں کریں گے. تو مطلوب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسی ہوا ہو آدمی میں جو ہدایت کے ساتھ ملی ہوئی ہو، ممزوج بالہدا، ہدایت کے ساتھ میں ملی ہوئی ہو. ایسے یہ غضب محض ہے، ایک غضب بحق ہے، اور ایک غضب جو ہے نا وہ ممزوج بالہدا ہو، ہدایت کے ساتھ میں ملا ہوا ہو. اس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ اگر خالی آدمی کے پاس میں خواہش ہے تو پھر اس سے برا کوئی آدمی نہیں ہے, اس سے گمراہ کوئی آدمی نہیں ہے, اور جو گمراہ ہوتا ہے وہی برا ہوتا ہے. تو یوں کہنا کہ اس سے برا کوئی آدمی نہیں ہے بالکل صحیح بات ہے. ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ پاک ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے, کیونکہ جو اپنے ہوا کی اتباع کرنے والا ہے وہ ظالم ہوگا. اسی لیے داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے وحی فرمائی تھی جس میں یہ مضمون ہے کہ یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے زمین میں. فاحکم بین الناس بالحق, لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو حق کے موافق. ولا تتبع الہوا, اور فیصلے میں اپنی خواہش کی پیروی مت کرنا. وہ ہمارے جی میں آ رہا ہے اس وجہ سے ہم کر دے رہے ہیں. فیضلک عن سبیل اللہ, آپ کو اللہ کے راستے سے یعنی ہدایت سے ہٹا دے گی. علماء نے فرمایا ہے کہ نبی کی خواہش جو ہوتی ہے وہ سیدھی ہوتی ہے بالکل, لیکن اس میں تعلیمات الہیہ کو ملحوظ رکھنے کی تعلیم دی گئی کہ اگرچہ کہ تمہاری طبیعت بالکل سیدھی ہے لیکن پھر بھی میری رہبری شامل کرنا اس میں, میں بولوں نہیں بولوں وہ بات, میں نے کرنے کی اجازت دی ہے نہیں دی ہے اس میں, اس کے موافق کرو گے تو صحیح رہو گے ورنہ تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید, جو لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے, سخت عذاب ہے. تو یہ دو وصف ہیں میرے دوستو بھائیوں اور میری بہنوں, ان دونوں وصفوں کو اپنے مہذب بنانا ہے اور ان کے کمال کو جاننا سمجھنا ہے اور ان کے نقص کو بھی جاننا سمجھنا ہے, چونکہ نقص کو اور عیب کو سمجھیں گے جانیں گے تو اس سے بچنے کی تدبیر کر سکیں گے. غصہ ساری انسانیت میں, غصہ بچوں میں, غصہ ہر کسی سے, ہر کوئی آ کے یہ بولتا کہ آج مولانا صاحب بچوں میں غصہ ہوتے ہو, ہر چھوٹے بچوں میں, چھوٹے چھوٹے پہلے بچوں میں غصہ زیادہ ہوتا نہیں تھا, ہوتا بھی تو ایک آدھ تھپڑ سے صحیح ہو جاتا تھا, لیکن آج کل تو تھپڑ سے کام ہی نہیں چل رہا, اس کا غصہ اور بڑھ جا رہا, تھپڑ مڑا کیسا میرے کو. ہر بچہ غصے میں, ہر بچی غصے میں, ہر عورت غصے میں, پہلے عورتیں غصہ نہیں کرتی تھیں اب عورتیں بڑا غصہ کرتی ہیں, مرد غصے میں, آفس میں غصہ, مسجد میں غصہ, گھر میں غصہ, بیوی کے ساتھ غصہ, بیوی کا میاں کے ساتھ غصہ, دوست کا دوست کے ساتھ غصہ, ماں باپ کا اولاد کے ساتھ غصہ, اولاد کا ماں باپ کے ساتھ غصہ. اس غصے نے ستیہناش کر دیا. جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ غصہ غصے پر ہے, اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ پاک مجھے قدرت دیتا تو میں غصے کو ذبح کر دیتا, کیونکہ وہ روزانہ ان کے پاس یہی کہانیاں آتی رہتی تھی دعاؤں کے لیے, اس کے لیے اس کے لیے, وہ اندر جا کے پہچان لیتے تھے کہ ہوا کیا, وہ غصے سے ہوا. غصے کی حقیقت کیا ہے؟ طبیعت کا اپنے خلاف ہونے پر بھڑک جانا, سوران النفس, خون میں جوش کا آ جانا انتقام کے لیے, آدمی کے جسم میں ایک جوش آ جاتا ہے انتقام لینے کے واسطے, بدلہ لینے کے واسطے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ جو ہے نا یہ شیطان کا اثر ہے, اور شیطان پیدا ہوا ہے آگ سے, تو جو آگ کا اثر ہے وہ غصے کا اثر ہے, اور یہی وجہ ہے کہ غصے میں آگ والے آثار ہی نمایاں ہوتے ہیں, چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, چونکہ آگ کیا ہے؟ سرخ ہے, ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں, تھر تھراتی ہے آگ, غصے میں بلڈ سرکولیشن ایک دم تیز ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے, تو ہاتھ پیروں میں بہت زیادہ غصہ آئے تو ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں آدمی کے, حرارت کا ہی اثر ہے, وہ گرمی بڑھ گئی اس لیے تھر تھرانے لگ گیا, کانپنے لگ گیا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا. اب یہ چیز اللہ نے بنائی کیوں؟ تو انتظام ہے وہ, بھائی ایسا غصہ ہی نہ ہوتا لوگوں کا تو پھر کام بھی نہ چلتا, پھر ترقی نہیں تھی کچھ, تو بنائی تو اللہ پاک نے حکمت و مصلحت کے ساتھ. تو اصل میں ان کو بنایا گیا ہے اس خاص مصلحت سے کہ ایسی چیزوں کی جب ان کو ہدایت دی جائے جو انہیں نظر نہیں آتی تو وہ کرنے پر آمادہ ہوں, اور شوق ان کے اندر آئے, خواہش پیدا ہو کہ حاصل کرنا چاہیے. اب آخرت ہے, جنت ہے, اللہ پاک کی رضا ہے, ہمیشہ کی آسودگی اور راحتیں ہیں, نظر تو کچھ آ نہیں رہا, نقد کچھ ہے نہیں. اگر آدمی میں خواہش نہ ہو جنت حاصل کرنے کی تو کیوں تدبیریں کرے گا؟ کیوں جناب والا دنیا میں رہتے ہوئے نمازوں کی پابندی ہے, روزے کی پابندی ہے, زکوٰۃ کی پابندی ہے, حج کی پابندی ہے, شریعت کی پابندی ہے, ہدایت کی پابندی ہے, سنتوں کی پابندی ہے، تعلیمات نبی، وہ تو اس خواہش کے بغیر ہوتے ہی نہیں سارا کا سارا نظام. تو اصل میں خواہش ہمارے اندر رکھی گئی ہے دین حاصل کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے. دین ہی کو ہدایت کہتے ہیں، اللہ کی مرضی یہ ہدایت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ خواہش رکھی گئی ہے. اور ہم نے اس خواہش کا غلط استعمال کر کے اس کو لگا دیا مال پر، اس کو لگا دیا عورت پر، اس کو لگا دیا حسن پر، اس کو لگا دیا لذت پر، انجوائے پر، مزے پر، کسی طریقے پہ مزہ ملے مجھے. اب حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط، ابھی نقصان دہ ہو نفع ہوا، اس سے کوئی بحث نہیں. یہی حال غصے کی ہے. غصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نامرضی کے خلاف کوئی چیز ہو تو اس پر آدمی بھڑکے، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو اس پر آدمی بھڑکے. اللہ کے پسند کی موافق نہیں ہے کوئی، یا اس کو نقصان پہنچانے والی آخرت میں کوئی چیز ہو اس نقصان پہنچانے والی چیز پر بھڑکے. فجر کی نماز من آنکھ نہیں کھلی، آخرت کا نقصان ہو گیا، تو بھڑکنے کے لیے ہے کہ غصہ آیا آدمی کو اپنے اوپر کہ بھئی یہ کیا ہوا، یہ کیا طریقہ ہے، اتنی لمبی رات ہے پھر آپ کی فجر کو آنکھ نہیں کھلی، یہ کوئی بات ہوئی. اب غصہ اگر نہ ہو آدمی، اگر اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ غصہ یہاں لگانے کی جاتا ہے، جیسے کہ ہم کو معلوم نہیں ہے، ابھی ہم کو کہاں معلوم ہے کہ اس کو فجر کی نماز قضا ہوئی تو لگانے کا ہے، کس نے لگایا ہے غصے کو آج تک فجر کی قضا ہونے پر، نماز قضا ہو جانے پر، نماز میں سستی ہو جانے پر، کوئی بھی نہیں لگاتا. وہ اس پہ لگانے کے لیے تھی اصل. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصہ اپنے اوپر کرنے کے، دشمن پر کرنے کے لیے ہے یہ، کیونکہ دشمن نقصان پہنچاتا ہے، دشمن نقصان پہنچاتا ہے تو دشمن پر کرنے کے لیے غصہ دیا گیا تاکہ اس کے نقصان سے آپ اپنے کو بچائیں. دنیاوی اعتبار سے نقصان پہنچا رہا تو بھی غصے کو استعمال کرنے کو دیا گیا ہے، آخرت کے اعتبار سے نقصان پہنچا ہے تو بھی نقصان پہنچانے کے لیے دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے نا وہ اصل آخرت کا نقصان ہے. تو آخرت کا جو نقصان پہنچاتے ہیں وہ دو چیزیں پہنچاتی ہیں سب سے زیادہ، ایک شیطان ہے اور ایک آدمی کا نفس ہے. ان اعدا عدوی کا نفس کلتی بین جنبیک، بے شک تیرے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن وہ تیرا نفس ہے جو تیرے پہلوؤں کے درمیان ہے. حدیث شریف ہے او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، ان اعدا عدوک، تیرے دشمنوں میں بدترین دشمن، سب سے بڑا دشمن وہ تیرا نفس ہے. تو اصل غصہ دیا گیا ہے نفس پر کرنے کے لیے، اور غصہ دیا گیا ہے شیطان پر کرنے کے لیے، حتیٰ کہ کافر اور مشرک پر بھی غصہ کرنے کے لیے. کافر اور مشرک ہمارے دشمن اس لیے ہیں کہ نفس اور شیطان کی مانتے ہیں وہ، ورنہ اصلی دشمن تو نفس ہے اور شیطان ہے. ان شیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ پاک کی طرف سے بتا دیا گیا، اس نے پہلے دن سے چیلنج کیا ہوا ہے اور اس نے ظاہر کر دیا، کوئی چھپایا نہیں، کوئی منافقت نہیں کی، نہیں میں ان کا دوست ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، نہیں. جو تھی بات اندر کی اس نے باہر کر دی اللہ کے سامنے. اللہ کو، اللہ چونکہ اس کو پتا تھا کہ اللہ سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، اس لیے صاف صاف بول دیا. تو اللہ پاک نے انسانوں کو بتا دیا کہ یہ دشمن ہے جو تم کو آخرت سے غافل کرے گا، آخرت میں تم کو، آخرت کے نقصان سے تم کو بہراور کرتا رہے گا. اس نے یہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں اس کو، میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کو، ان لوگوں کو کسی کو آخرت میں کامیاب ہونے نہیں دوں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کی سیدھی طرف سے بھی ان کو بھٹکاؤں گا، بائیں طرف سے بھی بھٹکاؤں گا، سامنے سے بھی بھٹکاؤں گا، پیچھے سے بھی بھٹکاؤں گا. شیطان کبھی آدمی کا بھلا نہیں چاہتا، شیطان کا بھی ایک ملفوظ ہے. شیطان کا ملفوظ یہ ہے کہ اس سے پوچھا، ایک بزرگ نے ملاقات ہو گئی تھی، شیطان کی بہت بزرگوں سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے. تو اس سے پوچھا تو آدمی میں رہتا کہاں ہے، تو کہنے کا جب آدمی خوش ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں رہتا ہوں، اور جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو میں اس کے سر پہ ہوتا ہوں. اور ہمارے جملوں میں بولتے بھی ہیں کہ کیا ہوا، تو نہیں کچھ بھی نہیں، میرے سر پہ شیطان آ گیا تھا. بولتا آدمی غصے میں طلاق دے دیا، غصے میں مار دیا، غصے میں بھڑک اٹھا، غصے میں لڑ پڑا، ارے کیا ہوا تھا، کچھ نہیں یار، میرے سر پہ شیطان آ گیا تھا. وہ بالکل وہ اس کی، شیطان کے منہ کی بات چھین لی اس نے، کیونکہ اس کا قول یہ ہے کہ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو میں اس کے سر پہ ہوتا ہوں، اور جب آدمی خوشی میں ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں ہوتا ہوں، اندر بیٹھ جاتا ہوں جا کے، وہاں سے جو ہے نا چسکے، اور وہاں سے جو ہے نا وہ مختلف قسم کے کیا بولتے چوچلے، یہ کر لے، اب یہ پیسے بہت ہیں نا یہ کر لے، چھٹی میں ہے نا تو یہ کر لے، وہ اندر بیٹھ کے جو ہے نا اچکاتے رہتا ہے اس کو، ویکیشن ہے یہ کر لو، تفریح میں یہ کر لو، فلاں یہ کر لو، فلاں کر لو، اندر بیٹھ کے آدمی کو مسوستا رہتا ہے، اور جب غصہ ہوتا ہے تو سر پہ آ جاتا ہے. یہ چیز ایسی ہے میرے دوستوں کو، یہ دونوں چیزیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں رکھی، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں آدمی میں نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ پاک کو ہوا اتنی ہی ناپسند ہے تو کیوں رکھ دی بھائی آدمی کے اندر؟ نہیں، مگر یہ ضروری ہے، صرف چلنا نہیں ہے اس کے موافق، اس کو تابع بنانا ہے عقل کے، اور عقل کو تابع بنانا ہے شرع کے. شریعت کے تابع عقل ہوگی، عقل کے تابع صفات ہوں گی. غصہ بھی عقل کے تابع ہو اور خواہش بھی عقل کے تابع ہو، اور وہ عقل شریعت کے تابع ہو. خالی عقل کے تابع ہونے سے عقل پوری رہبری نہیں کر سکتی، کیونکہ عقل کو آخرت کی نفع نقصان کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا. آخرت کا نفع نقصان دوسرے کے ہاتھ میں ہے، اس کا سسٹم بھی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، اس لیے عقل اپنی طرف سے تجویز نہیں کر سکتی تھی وہ، اس لیے وحی آ گئی. اور اصل انسان کا نقصان آخرت کا ہے، اصل انسان کا فائدہ آخرت کا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے دنیا کا بھی نقصان اور دنیا کا بھی نفع. اور ایسا نفع و نقصان جو دنیا کا آخرت کے ساتھ میں جڑا ہوا ہو، تو یعنی ایسا نفع ہو کہ آخرت میں بھی نفع ملے، تو معتبر ہے وہ دنیا کا نفع. اگر ایسا نفع ہو کہ دنیا میں تو مل رہا ہے لیکن آخرت میں اس کا نقصان ہے، تو شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی، کہتی کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ، چھوڑ دو. یہ مزہ بالکل ایسے ہی ہے، تو جیسے لڈو میں زہر ملا ہوا ہے، وقتی طور پر لڈو لڈو ہی ہے، چونکہ زہر ملانے والا اس کو کڑوا تو نہیں کرتا، وہ تو ہوشیاری سے ملاتا ہے، لیکن اس کے اندر زہر ہے، کھا دے. تو آخرت میں اگر نقصان ہونے والا ہے کسی چیز کا، دنیا میں اس کا نفع ہونے والا ہے، تو وہ ایسا لڈو ہے جس میں زہر بھرا ہوا ہے، فائدہ اس کا کچھ نہیں ہوگا، اس لیے شریعت اعتبار نہیں کرتی. ایسے نقصان میں آخرت کا نقصان اصل ہے، دنیا کا نہیں ہے. اگر دنیا کے نقصان کے ساتھ آخرت میں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے، تو شریعت کے لیے یہ نقصان اٹھا لو، عزت کا نقصان ہو جائے اٹھا لو، جان کا نقصان ہو جائے اٹھا لو، مال کا نقصان ہو جائے اٹھا لو. بے حیثیتی ہو گئی شریعت پر چلنے کی وجہ سے، لوگ جو ہے نا ہنس رہے، مذاق اڑا رہے، جملے کس رہے، آخرت میں کامیابی ہے، نقصان اٹھا لو تم، یہ بے عزتی کو برداشت کر لو. یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ہمیشہ ہر زمانے میں غیر مسلم اسلام والوں کو وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب بھی گزریں گے ان کے پاس سے تو آنکھوں سے اشارے کریں گے. ابھی نہیں ہوا، یہ ابھی نہیں ہو رہا کہ صاحب فرانس میں ایسا ہو گیا اس لیے کر رہے ہیں، اس میں 9/11 میں ایسا ہو گیا تھا اس لیے کر رہے ہیں، نہیں ہوا تو بھی کر ہی رہے تھے، اور ہمیشہ کرے ہیں اور کرتے رہیں گے بھی. یہ نیچر ہے، یہ اہل حق کے ساتھ میں کرنا اہل باطل کا نیچر ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور ہنسنا اور پپتیاں کسنا اور تانے دینا اور بے وقوف بولنا اور مختلف الفاظ ہوتے ہیں پھر بہت سے قسم کے. اس لیے پہلے اس کا موقع متعین کرنا ہے کہ اس کا موقع، ان دونوں صفتوں کا موقع اللہ پاک نے ہمارے دنیا اور آخرت کے نفع کے لیے اور ہماری دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے بنایا ہے. تو جس چیز میں ہمارا نقصان ہو رہا ہوگا، اس کے لیے غصے کی صفت کو سامنے لانا ہے، اور جس چیز میں ہمارا فائدہ ہو رہا ہوگا، اس میں خواہش کی صفت کو سامنے لانا ہے، اس سے رہبری حاصل کرنی، اس کو یوز کرنا ہے، یہ ہے اس کا صحیح موقع محل. اب ہمارے نقصان اور نفع کی تعین علم سے ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے، اللہ کا علم ہے جو ہمیں اللہ پاک کی طرف سے آئے گا، اور ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم عطا فرمایا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ غصہ جس کو نہیں آتا وہ اچھا آدمی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ غصہ جس کو آئے لیکن جو اپنے غصے کا مالک بن جائے وہ اچھا آدمی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ بڑا پہلوان کون ہے؟ آپ نے فرمایا الذی یملک علی الغضب، جو اپنے غضب کا مالک ہو جائے، غصے کا مالک ہو جائے. کیونکہ غصے میں عام طور پر غصہ آدمی کا مالک ہو جاتا ہے، جو چاہے کروا لیتا ہے اس. اور بہادری یہ ہے کہ آدمی اس کا مالک ہو جائے کہ استعمال کرنا ہے تو کرے، نہیں کرنا ہے تو نہ کرے، اتنا کنٹرول ہو، بے قابو نہ ہو. غصہ تو آئے گا، اور پھر طبیعتیں الگ الگ بنی ہوئی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار قسم کے ہوتے ہیں آدمی غصے کے اعتبار سے، اس سے پہلے بھی یہ حدیث سنا چکا ہوں میں آپ لوگوں. ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کو غصہ جلدی آتا ہے، پھر جلدی بھی جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے مگر دور بھی جلدی ہو جاتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کو غصہ بہت دیر میں آتا ہے لیکن بہت دیر میں جاتا ہے. اور ایک آدمی ہوتا ہے کہ جس کو غصہ بہت جلدی آتا ہے اور جاتا بہت دیر میں ہے. تھوڑی سی بات پہ ناراض ہو گیا, اور ناراض ہو گیا تو پھر ہم مانتے ہی نہیں, منہ بنا لیا, کوئی معافی مانگ رہے ہیں, منت سماجت ہو رہی ہے, چمچا گیری ہو رہی ہے ان کی, تملق چاپلوسی ہو رہی ہے, مانتے ہی نہیں, مان کے نہیں دیتا, مان کے نہیں دیتا. اور ایک وہ ہے کہ آدمی کو بہت دیر میں غصہ آتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو آتا ہی نہیں, لیکن تھوڑی سی منانے پر مان جاتا ہے, جلدی چلا جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کو غصہ دیر میں آئے اور جلدی چلا جائے, اور سب سے بدترین آدمی اس صفت کے اعتبار سے وہ ہے کہ جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر میں جائے. اور درمیان کی جو دو قسمیں اور ہیں, جلدی آ کے جلدی جانا, دیر میں آ کے دیر میں جانا, فرمایا اس میں ایک اچھی حالت ہے, ایک بری حالت ہے, تلکا بتلکا, ایک اچھا ہے تو ایک برا بھی ہے اس میں. جیسے جلدی آنا برا ہے, جلدی جانا اچھا ہے, دیر میں آنا اچھا ہے, دیر میں جانا برا ہے. اچھا, کہیں پہ بھی ان چاروں قسموں سے پانچویں قسم نہیں بتائی کہ وہ آدمی بہترین ہے جس کو غصہ ہی نہ آئے, کیونکہ غصہ اگر اس میں نہیں ہے وہ انسانیت سے خارج ہو, خلاف طبیعت بات پر آپ کی طبیعت میں ہیجان نہیں ہو رہا, آپ تو کہے دین کی حفاظت کر لیا آپ نے, دین کا کام کر لیا آپ نے, نفس کو راضی کر لیا آپ نے, نفس پر کنٹرول کر لیا آپ نے, کچھ نہیں کر سکتے. اسے ہمیں غصہ اصل کرنا ہے اپنے ذوات پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تنہائی میں اپنے ایڑیوں پر سب سے زیادہ مارتے تھے. ان کا کوڑا مشہور ہے نا, پوری دنیا میں حضرت عمر کا کوڑا مشہور ہے, وہ درے مارنے کے عادی تھے وہ. لیکن سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ حضرت عمر نے درے اپنی پنڈلی پہ مارے ہیں. رات کی تنہائی میں کھڑا کرتے تھے اس کو, مختلف قسم کی نصیحتیں کر کے پنڈلی پہ بجاتے تھے, اپنی پنڈلی پہ, اپنے درے سے. درا اس کوڑے کو کہتے ہیں جسے گھوڑے کو مارا جاتا ہے, بہت مار لگتا ہے اس سے, چمڑے کا رہتا وہ پٹائی کرتے تھے اپنے. حالانکہ حضرت عمر تھے وہ, جس راستے سے عمر گزر جائیں شیطان اس راستے سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتا, یہ حضور نے فرمایا. اس لیے شیطان حضرت عمر کو پسند کر سکتا, سمجھ آیا؟ تو جو حضرت عمر کو پسند نہیں کر سکتا انہیں کون ہو سکتا ہے؟ پکی بات ہے, کامن سی بات ہے وہ. مگر وہ اپنی تنبیہ ویسا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان پہ پتھر رکھتے تھے, منہ میں بڑا پتھر رکھے ہوئے رہتے تھے. پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہ ان ہذا اوردن الموارد, یہی تو ہے, یہ بھڑکا دیتی ہے, پھر اس کے بعد چلنے لگ جاتی ہے, طبیعت بھڑک جاتی ہے, چلنے لگتی ہے, اور آدمی باتوں میں ایسی ایسی باتیں کر ڈالتا ہے کہ جو اس کو گناہ, جو اس کو جہنم میں ڈھکیل دیتی ہے, پتہ بھی نہیں چلتا اس کو. اس لیے منہ میں پتھر رکھتا ہوں, تو جب بات کرنے کی نوبت آئے تو سوچتا ہوں کہ بولنا ہے نہیں بولنا ہے, پھر نکال کے بولتا ہوں. پھٹاک سے ایک دم بول دینے کا جو مرحلہ ہوتا ہے نا, اس کی نوبت ہی نہیں آتی, چونکہ منہ میں پتھر ہے, بولنا ہے تو نکالنا ہے اس کو. تو اب نکالنا ہے تو وہ لوگ چونکہ ڈرنے والے تھے اللہ سے اور اپنی فکر کرنے والے تھے, تو سوچتے تھے کہ نکالوں نے کو نکالوں منہ میں سے, یہ بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے, اتنی دیر میں جج کر لیتے تھے کہ زبان. حالانکہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, مگر وہ ویسے تھے, چونکہ ان کا مقام ویسا تھا, مقربہ رہا بیش بوت حیرانی, مقربین کے لیے حیرانی بہت ہوتی, ایک غلطی بھی ان کو زندگی بھر ستاتی تھی بڑے لوگوں کو. ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے نا, بعض مرتبہ اس کا داغ زندگی بھر نہیں جاتا. جتنا زیادہ جو آدمی غلطی نہیں کرنے کا عادی ہوتا ہے نا, اس کو غلطی اتنی ستاتی. آپ کسی بہت ہی سنسیٹیو اور حساس آدمی سے پوچھیں کہ یار تجھے کیا چیز ستاتی, اور ایک مرتبہ ایسا ہو گیا تھا وہ مجھے آج تک دکھ ہے بولے. حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک امام صاحب تھے, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کبھی علم نشرح نہیں پڑھتے, کیا بات ہے؟ نماز میں سورہ علم نشرح کا سورہ نہیں پڑھتے تھے وہ. تو انہوں نے فرمایا کہ الذی انقضى ظہرك, ہے نا, واد اور وا دو ایک ساتھ نکالنے کا ہے وہاں. فرمایا اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی مجھ سے اس میں نکالنے میں مسٹیک ہو گئی نا, تو میں زندگی بھر اس کا غم نہیں بھول سکوں گا وہ, اس لیے میں پڑھتا ہی نہیں ہے عالمگیر کے پیچھے, کہ عالمگیر کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ تم نے سورہ علم نشرح میں واد اور وا کے مخرج میں فرق نہیں کیا. ایسے لوگ ہوتے تھے حساس. تو یہ عام بزرگوں کا حال ہے, تو وہ تو خلفائے راشدین, تو خلفائے راشدین ہے, اس میں شیخین تو شیخین. اس لیے اللہ یملک غضبہ, جو اپنے غصے کا مالک ہو. تو ایک صورت اس میں یہ ہوتی ہے کہ غصہ کرنا یہ نہ برا ہے نہ اچھا ہے، یعنی غصہ آنا کسی بات پر، غصہ آنا یہ نہ اچھا ہے نہ برا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے رکھا ہوا ہے. اس واسطے جو چیز خلاف طبیعت ہوگی، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر ہو، وہ ضرور آدمی مشتعل، اس میں جو ہے نا تھوڑا سا اس کو تغیر ہوگا، تبدیلی ہوگی اندر. دوسرے یہ ہے کہ جیسے ہی یہ طبیعت میں بھڑک پیدا ہو، اس بھڑک کے پیدا ہوتے ہی آدمی جو اس کے جی میں آئے وہ کر دے، اور جو جی میں آئے وہ بول دے. اگر وہ کر سکتا ہے اس چیز کو تو ظاہر کر دے، نہیں کرتا ہے تو دل میں دشمنی پال لے. غصہ آنے کے بعد اگر اس کو ظاہر نہیں کر سکتا آدمی کسی مجبوری کو، جیسے غصہ آفیسر پہ آیا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کا، تو دل میں موٹے موٹے گالیاں دے لے کے آدمی بیٹھ جاتا اور موقع کی تلاش میں رہتا، اچھا بیٹا تجھے دیکھوں گا، آئی ول سی یو، اور وہ بھی نہیں بول سکتا منہ سے، شاگرد استاد کو نہیں بول سکتا، اولاد ماں باپ کو پہلے نہیں بول سکتی تھی اب بولنے لگی ہے، آفیسر کو بڑے کو نہیں بول سکتے. اور اگر کر سکتے ہیں، جیسے اپنے ماتحت ہے اس پہ اپنے غصے کا اظہار کر دیا، نوکر غلام ہیں ان کی پٹائی کر دی، مار دیا، چھوٹے بچے ہیں ان پہ ہاتھ اٹھا دیا، بیوی ہے اس پہ ہاتھ اٹھا دیا، اس کو گالی بک دی، جو منہ میں آیا بول دیا، اس پر تہمتیں لگا دیں، الزام لگا دیے، جس چیز سے ٹیز ہوتا ہے اس کو ویسی چیزیں سوچ سوچ کے آدمی اس موقع پر بولتا ہے. معلوم ہے انتہائی عفیف پاک دامن عورت ہے، عفیفہ ہے، اس کو کبھی برائی کا خیال نہیں آتا، کبھی دوسری طرف نہیں جاتی، اس کو یہ بات معلوم ہونے کے باوجود غصے میں وہ ضرور بولے گا، تو دوسرے سے دوستی کرتی ہے، تو دوسرے کے پاس جانا چاہتی ہے، تیرا یہ ہے، تیرا وہ ہے، یہ مزاج ہے آدمی کا، کیونکہ اس کو کسی اور عفیفہ کو کسی اور چیز پہ اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اس بات پہ آتا ہے. جو عفیفہ نہیں ہے اس کو نہیں آتا اتنا زیادہ غصہ، لیکن جو پاک دامن ہے نا اس کے لیے سب سے بڑی گالی یہ ہوتی ہے، آپ اس پہ یہ الزام لگائیں کہ تیرا کسی اور سے تعلق ہے، یہ تعلق نہیں ہے تو رجحان ہے، تیرے دل میں یہ بات ہے، تیرے دل میں یہ بات ہے. اور مردوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ غصے میں یہ بول رہے ہیں. اور یہ بات کل قیامت میں پتہ چلے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل قیامت میں غصے کے اثر کو اور غلطی کو تولا جائے گا. غصے کی وجہ سے آدمی نے جو کیا اور جو بولا وہ، اور جو غلطی تھی جس پر یہ غصہ تھا، دونوں کو تولا جائے گا. اب لو، اگر وہ غصے کے اثرات کم پائے گئے اس غلطی سے یا برابر پائے گئے تو چھوڑا جائے گا، ورنہ سخت مواخذہ ہوگا. بہت بڑی پکڑ ہے اس کی. تو جو جی میں آیا بول دیا، جو جی میں آیا کر دیا، ہاتھ اٹھانے کا موقع ہے ہاتھ اٹھا دیا، زبان کھولنے کا موقع ہے زبان کھول دی، اس کے اندر بھی کوئی ایک بات نہیں ہے، گالی گلوج ہے، غصہ آیا گالی دے دی. گالی دینے سے غصے میں آدمی اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. سامنے والے کو تو پتا ہے کہ اس کو گالی دینے کی عادت ہے، عادت ہی ہے اس کو گالی دینے کی، لیکن گالی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک کی نظر میں آدمی بے وقعت ہو جاتا ہے حدیث شریف میں. اور جب آدمی اللہ کی نظر سے گر جائے، جیسے کوئی آدمی کسی کی نظر سے گر جاتا ہے نا، تو بھروسہ نہیں رہتا اس کا پھر. اور بول بھی دے وہ کہ تو میری نظر سے گر گیا، تو کیا وزن رہ جاتا اس کا، اللہ کی نظر سے گر گیا. اور مسلمان گالی دینے کا اتنا عادی ہو گیا جس کی حد میں. اذا تصابت امتی سقطت عن اعین اللہ، جب میری امت اب آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرے گی تو اللہ کی نظر سے گر جائے گی. اچھا، گالی اور ہاتھ یہ دو ایک عجیب چیزیں ہیں. ایک مرتبہ منہ کھل گیا نا، اب کھلتے ہی رہتا اس کے بعد، اور ایک مرتبہ ہاتھ اٹھ گیا نا، تو اب اٹھتا ہی رہتا بے موقع. وہ ایک اسٹارٹنگ ہے اس کی، جی ایک مرتبہ کھل گئی وہ چیز، نل کا پانی کھل گیا اب کھلتے ہی رہتا ہو، پائپ پھٹ گیا بولتے نا، زیادہ فریزنگ ہو کے پائپ پھٹ گیا، اب اس کے بعد میں پانی نکلتا ہی رہتا، پھر جب تک جو ہے نا وہ بدلے نہیں آیا، بہت سختی سے کنٹرول کرنا پڑتا ہے اس کو. پہلے سے آدمی کی زبان قابو میں ہے، بہت آسانی سے قابو میں رہے گی، لیکن بے قابو ہونے کے بعد قابو میں لانے کو مجاہدہ بہت ہے. پہلے سے آدمی کا ہاتھ قابو میں ہے، قابو میں رہے گا، لیکن ایک مرتبہ بے قابو ہونے کے بعد میں پھر قابو میں لانا بڑا مجاہدہ ہے. تو یہ جو دوسری چیز ہے یہ منع ہے سخت، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مختلف علاج بتائے ہیں، تدبیریں بتائی ہیں، اور اس کی اہمیت ہی کی وجہ سے آپ نے ایک ایک نہیں بلکہ کئی کئی بتائی. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آگ جو ہے، آگ سے غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے، لہذا کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے، چونکہ آگ کا علاج پانی ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نماز پڑھ لے، چونکہ غصے کی بنیاد تکبر ہے، غصے میں آدمی جب بے قابو ہوتا ہے تو کبر کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، بڑاپن ہے اس کی طبیعت میں. ہم کو اپنا نہیں لگتا کہ ہمارے اندر تکبر ہے، لیکن جب غصے میں آپ جو ہے نا یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، تو تکبر کے بغیر کیسا ہوتا ہے یہ. تو اس لیے عبادت پہ لگایا، کیونکہ عبادت تکبر کی ضد ہے، عبادت میں عاجزی ہے نا، تواضع ہے. ایک مرتبہ دو صحابہ آپس میں بحث کرنے لگ گئے اور تھوڑا سا ناراضگی ہو گئی، اور سرکار دوارے میں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اور ایسے واقعات اللہ پاک نے ان سے کروا دیے، چونکہ تربیت کرانی تھی اور تعلیم قیامت تک کے لیے انسانوں کو دینی تھی. ایک آدھ واقعہ کبھی ہو گیا ایسا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے پہ گرم ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ انی لاعلم کلمۃ لو قالھا لذهب عنه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لذهب عنه ما یجد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میں ایک ایسے کلمے کو جانتا ہوں کہ اگر اس موقع پر اس کو بول دے آدمی، تو یہ جو محسوس کر رہا ہے آدمی، یہ جو فیل کر رہا ہے اپنے اندر ہیجان اور بھڑاک اور تیزی، یہ ختم ہو جائے گی. فما وهو اعوذ باللہ، اور وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غصے کے وقت میں اعوذ باللہ پڑھو، اور پڑھتا رہے بار بار پڑھتا رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور وضو کر لے. اور تیسرا علاج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر غصہ آ جائے آدمی کو، تو پھر اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں آ رہا ہے تو لیٹ جائے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آدمی کو لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں کوئی بات ایسی بولی جائے جس میں غصہ آنے والا ہے، تو غصہ آتے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو کھڑے ہو جاتا، اور اگر کھڑا ہوا ہے تو ذرا آگے بڑھ جاتا، چھوڑ میرے کو. اور بعض آدمی سامنے والے کو دیکھتا ہے کہ میں اسے لڑ نہیں سکتا، مگر خامخواہ دکھانے کے واسطے بولتا حالانکہ وہ چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ اگر مجھے یہ لوگ پکڑے نہ ہوتے نا تو پھر میں تجھے بتاتا، حالانکہ پکڑے ہوئے ہی نہیں ہے. غصے کی خصوصیت آگے بڑھانے کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ آگ ہے، لپک ہے اس میں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج بزد کا تھا. آپ علاج فرمایا کرتے تھے الٹے کے ساتھ، جیسے سردی ہو گئی تو گرم چیز کھاتے ہیں نا، گرمی ہو گئی تو ٹھنڈی چیز استعمال کرتے ہیں. ایسے غصے کی صورت میں آپ نے بیک اپ کروایا، آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیے، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس چیز پر غصہ آیا اس کا تجزیہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ یہ چیز جو خلاف طبیعت ہوئی ہے واقعتاً غصہ کرنے کی ہے، اور اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، تنبیہ کیا ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے بے قابو کرنے کے لیے اس میں بڑی منطق سجاتا ہے، مصلحتیں بتاتا ہے، عقلی مصلحتیں، شرعی مصلحتیں. شرعی مصلحت یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم ان پہ، چھوٹے بچوں پہ غصہ نہیں کرے، بیوی پہ غصہ نہیں کرے، ماتحتین پہ غصہ نہیں کرے، یہ سدھریں گے کیسا؟ ان کے سدھرنے کے کا خیال دل میں لا کے غصہ کرا دیتا ہے. اور یہ پتا نہیں ہے کہ جب آپ کو غصہ آیا ہے تو آپ نے سوچ سمجھ کے اس کو نافذ کیا، یا غصے کی وجہ سے کیا، شفا غیظ بولتے اس کو، یعنی اپنی طبیعت کی تسلی کے لیے اقدام کر دینا، اور اپنی طبیعت کی تسلی ہونے تک اقدام کر دینا. میاں جی ہمارے پاس جو ہے نا، جو وہ پڑھانے والے ہوتے ہیں دینی مدرسوں میں، وہ شفا غیظ چلتی رہتی ہے وہاں پہ. غصہ آ گیا بچے پر، اب بولتے ہڈی گھر والوں کی چمڑی میری ہو رہی بچے کی، خوب مارتے ہیں. حالانکہ بھائی ٹھیک ہے، نہیں سنایا اس نے، تو آپ اس کو قائل کرائیے پہلے بٹھا کے کہ بھائی دیکھو یہ غلط ہوا نا. جی ہاں سب غلط ہوا، آپ کو تین کام کرنا تھا آپ نے نہیں کیے، غلط ہوا نا، نہیں غلط ہو گیا، تب اس کا علاج ہونا چاہیے نا کچھ؟ جی ہاں ہونا چاہیے، آپ خود بتاؤ کہ کیا ہونا چاہیے. حضرت ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا، ان کے مدرسے میں کسی بچے کو سزا دینے کی اجازت نہیں تھی اس دن، جس دن ان کو غصہ آیا. وہ کہتے تھے کہ دوسرے تیسرے دن نفاذ ہوگا اس کا، پہلے دن نہیں ہو سکتا. اب وہ دوسرے دن تک نہ بچوں کو یاد رہتا نہ مول صاحب کو یاد رہتا نا، مگر ان کے پاس نظام تھا وہ نوٹ کرانے کا. پھر دوسرے تیسرے دن بلا کے اس کو قائل کراتے تھے کہ تم سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ صاحب جی ہاں ہوئی تھی، تو بولے نفس کو ہے اس کا، اگر سزا نہیں دیں گے آپ تو تمہاری اصلاح نہیں ہوں گی، تو جی ہاں ہونا چاہیے. تو کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو پھر وہ بچے سے طے کرواتے تھے کہ دو چھڑیاں، پانچ چھڑیاں، پھر جگہ مقرر کرتے تھے کہ کہاں ماریں گے. ہم زیادہ تر تلووں پہ مارتے تھے لٹا کے چھڑیوں سے، اور کتنی چھڑی ہوگی اور کتنے ماری جائے گی اور کون مارے گا، یہ سب ان کے پاس اصول تھا، اور اپنی پوری زندگی وہ نافذ کیا اس بات کو. بڑا عجیب سسٹم تھا ان کے پاس، ابھی تک بھی ان کے جو چاہنے والے عقیدت مند ہیں، تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان کے پاس یہی نظام ہے. غصہ آ گیا تو بچے پہ ہاتھ اٹھانے کا نہیں ہے ان کے پاس، کتنا بھی غصہ ہے. خیر اس کا نقصان بعض اعتبار سے بھی سامنے آیا اس واسطے کہ بچہ تو متاثر ایسے انداز میں نہیں ہوتا کہ وہ یاد رکھے چیز کو، اور فوری طور پر علاج بعض مرتبہ ضروری ہوتا ہے, تو استاد اتنا سمجھدار ہو کہ وہ ضرورت سے زیادہ تشدد کرنے والا نہ ہو, بس جبکہ جب تھپڑ مار دے تو وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے بعد میں پانچ مارنے کے مقابلے میں. غرض یہ ہے کہ شرعی مصلحت یہ سمجھاتا ہے اور عقلی مصلحت یہ سمجھاتا ہے کہ اگر ہم غصہ نہیں کریں گے تو یہ تو ہم کو کھا جائیں گے بالکل بولے. اگر ہم ماتحتین پر غصہ نہیں کریں گے, مرد عورت پہ نہیں کرے گا, عورت مرد پہ نہیں کرے گی, تو یہ جو ہے کھا جائے گا بولے ہم کو, اس وجہ سے کرنا ضروری ہے. اور یہ علماء نے فرمایا کہ یہ سب شیطان کا سجھایا ہوا ہوتا ہے. کون کس کو کھاتا ہے؟ جو آدمی غصہ کو پینے والا ہوتا ہے اس پہ سارے عاشق ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ میں غصہ ہوتا اور آپ تیز طبیعت کے ہوتے تو چار آدمی آپ کے اطراف میں جمع نہ ہوتے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, فَاعْفُ عَنْهُمْ, درگزر کیجیے آپ, معاف کیجیے آپ. جو جتنا زیادہ معاف کرتا ہے وہ اتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے, اور جو جتنا زیادہ مواخذہ کرتا ہے وہ اتنا زیادہ سختی میں آتا, پکڑ میں آتا ہے, اور لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں, وحشت کھاتے ہیں. اور تیسری چیز جس کی وجہ سے غصہ آدمی کرتا ہے بیتکا, وہ ہے غصے میں مزے کا آنا. غصہ ایک مزے کی چیز بھی ہے. جب آدمی کو غصہ آیا اور چھوٹے چھوٹے لوگوں پہ پٹائی اٹھائی کر رہا ہو تو اس کو ایک مزہ آتا ہے اس میں, اور ایک اپنی وہ جماتا ہے, اپنی ہوا بناتا ہے اسے, اور بعد میں سناتا بھی ہے, دیکھا کیسے مارا اس کو, وہ کیسے پیٹا اس کو, کیسے لتھاڑا اس کو, اور کیسے جھٹکا اس کو, اس کے کان کے کیڑے گرا دیے, اس کے ناک کا بال توڑ دیا, اس کی اس کو بے حیثیت بنا دیا. چونکہ اس کو ذلیل کرتا ہے نا, تو ذلیل کمینے آدمی کو دوسرے کو ذلیل کرنے میں مزہ آتا ہے, یہ خصوصیت ہے. دوسرا جتنا زیادہ ذلیل ہوگا اس کی وجہ سے سامنے والے کو اتنا زیادہ لذت آئے گی اس میں. تو غصے کو بیتکا نافذ کرنے کے واسطے آدمی کو مزہ آتا ہے, اور دوسرے یہ کہ عقلی طور پر یہ شیطان مسئلہ سمجھاتا ہے کہ اگر تو نہیں کرے گا تو یہ کھا جائیں گے, سر پہ سوار ہو جائیں گے. ہمارے یہاں دکنی زبان میں بولتے ہیں کہ تمہارے کو پین لیں گا انہیں, اگر آپ غصہ نہیں کریں گے اس پہ انہیں تو پین لیں گا. بیوی پہ غصہ نہیں کریں گے تو بیوی تو پین لیں گی بولے, پہننا جیسے ٹوپی پہنتے نا ایسا, یعنی کنٹرول میں کر لیں گے. بچوں پہ غصہ نہیں کریں گے تو یہ سب سے زیادہ مذہبی راستے سے جو آتا ہے غصے کو, شیطان غصے میں لانے کے لیے آدمی کو, وہ یہ رہتا ہے, یہ بولتا ہے کہ بھائی ان کی اصلاح کیسے ہوں گی. تو بھائی اصلاح کرنے کے واسطے آپ کو غصے کی ضرورت ہے, ایسا بیتکا غصہ کرنے سے تھوڑی اصلاح ہونے والی ہے. بہت ہی تدبر سے, حلم سے, سوچ کے ایک آدمی کو اپنے غصے کو نافذ کرنا ہوتا ہے جب وہ دوسروں پر نافذ کرنے کی نوبت آئے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ہی غصہ ہے, حالانکہ غصے کا موقع اصل کیا ہے؟ نقصان نہ ہونا اپنا. تو زیادہ تو اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں, ہم اپنے دین کا, اپنی دنیا کا, تو سب سے زیادہ ہم اس کے مستحق تھے اپنی ذات پر خرچ. اور دوسرے اللہ کی نسبت پر غصہ آنا ہے, جو اللہ کا دشمن ہے اس پر غصہ آنا ضروری ہے. اللہ کے دشمن پر مہربانی اور اللہ کے دشمن پر غصہ نہ آنا, یہ دیوسیت اور بے غیرتی ہے. اس لیے صحابہ کرام کی پہلی صفت جو بیان کی گئی, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, جو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں, والذین آمنوا معہ, وہ کافروں پر شدید سخت اور آپس میں رحم دل, آپس میں ایک دوسرے پہ غصہ کرنے والے نہیں. لیکن چونکہ اللہ کا معاملہ ہے, تب اللہ نے غصہ دیا ہی اس لیے, وہ اس کی خاطر آپ استعمال نہیں کریں گے تو اور کس کی خاطر استعمال کریں گے اس کو؟ اللہ کے حق کو وصول کرنا ہے, اللہ کے حق کو نافذ کرنا ہے, اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے. غصہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں فرمایا کرتے تھے. غصہ ظاہر نہیں آتا تو تھا آپ کو, ظاہر نہیں کرتے تھے, آپ پی جاتے تھے اس کو, لیکن کبھی کبھی آپ نے اس کو اس انداز میں ظاہر فرمایا اللہ کی وجہ سے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اللہ کے حق کا کوئی معاملہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا, آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں, اور کوئی آپ کو ہٹا نہیں سکتا تھا جب تک اللہ کا حق وصول نہ فرما لیں آپ. مثلاً نماز نہیں پڑھتے لوگ, آپ نے بڑا غصے کا اظہار فرمایا کہ جو لوگ نماز کو مسجد نہیں آئے, طبیعت چاہتی ہے کہ اذان کہلوا دوں, اس کے بعد میں لکڑیاں جمع کر لوں جوانوں سے, جوانوں کو بول کے, اس کے بعد میں بستی میں جتنے لوگ مسجد میں نہیں پہنچے سب کو اس آگ میں ڈال دوں, میری طبیعت تو یہ چاہتی ہے. حضور نے فرمایا کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کا حکم ہو گیا, اللہ کی منادی نے ندا دے دی, کان میں آپ کی آواز پڑ گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا, پھر آپ کو اپنی دکان کی لگی ہوئی, پھر آپ اپنے گھر میں ہیں, پھر آپ کو سستی ہے, پھر آپ کی خواہش نہیں ہو رہی مسجد میں پہنچنے کی, تو آپ کو زندہ رہنے کا حق کہاں سے ہے؟ اللہ کے لیے غصہ. تو نماز کے اوپر غصہ، زکات نہیں دینے پر غصہ، حج نہیں کرنے پر غصہ، جس پر حج فرض ہو گیا اور حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کے مرے یعنی عیسائی ہو کے مرے، وہ مسلمان ہو کے نہ مرے، وہ دونوں غصہ ہی تو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کیا ہے؟ اللہ کے لیے آپ کو بڑا غصہ آتا تھا تو، اور ظاہر ہے کہ جب بالکل اللہ کا دشمن ہو، اسلام ہی کو پھیلانا نہ چاہے یا اسلام ہی کو مٹا دینا چاہے یا مسلمانوں ہی کو مٹا دینا چاہے، اور اس پر مسلمان کو غصہ ہی نہیں آ رہا، یہ کیا بات ہوئی صاحب؟ کیونکہ اس کو غصہ آ ہی رہا غلط چیزوں پر، اچھی چیزوں پر کیسے آئے گا پھر؟ ہم تو اللہ کے لیے غصہ کرنا ہے، اللہ کی مخالفت پر غصہ آنا ہے، اللہ تعالیٰ کے محرمات کو اور ناجائز کاموں کو دیکھ کر چڑ آنا، غصہ آنا، غیرت آنا، تیزی آنا طبیعت میں، یہ غصے کا صحیح محل ہے. حضرت شیخ الحدیث محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، کوئی آدمی بغیر داڑھی کا ان کے سامنے آ گیا، برداشت کرنا مشکل ہوتا تھا ان کو، کیونکہ میرے سے ملنے آیا، میرے سے ملنے آیا، مکھا بنا لیتے تھے پورا، اگر سامنے رہا تو فائٹنگ مار دیتے تھے، میرے سے ملنے آیا، تیری جرات کیسا ہوئی نبی کی دشمنی کر کے میرے سے، میرے کو کیا ایسا بےغیرت سمجھا بولتے تھے. میں اپنے نبی کی مخالفت کو اور دشمن کی صورت کو برداشت کر سکتا ہوں، آیا کیسا تو؟ نہیں صاحب، نہیں صاحب، توبہ کر کے آیا ہے، وہ کل سے نہیں کرے گا، چونکہ توبہ کر لیا ہوگا تو ابھی تو فوراً تو نہیں لیں گے نا، اتنی بڑی نکال کے اس میں سے. خاموش ہو جاتے تھے پھر. ان سے مصافہ کرانے کا طریقہ بے داڑی والے آدمی کو یہی تھا کہ یہ بولنا کہ ایک صاحب آئے ہیں، وہ فرض تو چھوڑا ہوا ہے انہوں نے، چونکہ داڑھی تو فرض ہے نا، لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں، وہ فرض ہے، اور بڑے فرضوں میں سے، بڑے فرائض میں سے، چھوٹے فرائض میں سے نہیں ہے وہ. تو اس آدمی کی نہیں ہے یہ، لیکن اس نے توبہ کر لی ہے اور وہ کل سے کہہ رہا کہ میں آج سے نہیں ملاؤں گا. کہیں گا اچھا ٹھیک ہے، مسافہ کرا دو اس کا. اور دیکھتے نہیں تھے اس کو، مجھے سے غصے والا آدمی مسافہ کرنا ٹھیک ہے، مسافہ کر کے بھیج دیتے تھے، ورنہ تو مسافہ نہیں ہو سکتا تھا. اتنی غیرت، اور اہل اللہ کو سبھی کو وہ کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے وہ، ان کا اپنا معاملہ تو یہ تھا کہ یہ بغیر داڑھی والا تو کیا ہے، میں تو جو ہے نا کتے خنزیر سے بھی بدتر ہوں. ان کو دیکھیں گے آپ، کمینہ، کتا، سب لکھ لیتے تھے وہ اپنے واسطے، خود فضائل اعمال میں کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے. اپنے کو افضل نہیں سمجھتے تھے کوئی، اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، لیکن اللہ کی مخالفت کو برداشت نہیں کرتے تھے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد کو جب بھی آتے تھے تو چہرے پہ نقاب ڈال کے آتے تھے، کہنے لگے میں برداشت ہی نہیں کر سکوں گا دیکھ کے. اگر کوئی بھی، حالانکہ وہ زمانے میں خیر القرون سے قریب ترین زمانہ تھا، وہ تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اس میں تو خیر غالب تھا، شر بہت کم کہیں کہیں پایا جاتا تھا. لیکن اگر وہ میں دیکھوں گا تو میں خاموش تو نہیں رہ سکوں گا، تو میری نماز کا ستیناسا ہو جائیں گا بولتے. اور پھر یہ کہ میں خاموش رہنے کا حکم نہیں ہے، میرے کو اجازت نہیں ہے، میرے کو اللہ میں پوچھیں گے میرے کو کہ میرے پاس آ گیا اور وہاں میری مخالفت ہو رہی تھی، وہ دیکھ لیتے ہوئے آیا، میں کیا جواب دوں گا؟ ہم لوگ اتنے عادی ہو گئے گناہ کے کرنے کے، گناہ کو دیکھنے کے، کہ ہمارے دلوں کے اندر ایک مسخ پناہ آ چکا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنے بیمار ہو گئے ہیں اور کتنے بگڑ گئے اپنے اندر سے. نہ غیرت رہی، نہ غصہ رہا، حالانکہ اللہ کے لیے غصہ ہے. من احب للہ و ابغض للہ، جو اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرے، اس کا ایمان کامل ہوتا ہے. اور اللہ کے لیے سب سے محبت کر رہے ہیں تو اس کا ایمان تھوڑے کامل ہوگا، وہ آدھا ادھورا ہے. وہ جس سے محبت کرنا ہے اس سے محبت کرنا، جس سے نفرت کرنا ہے اس سے نفرت کرنا، وہ ضروری ہوتی ہے. اور جس سے محبت کرنا ہے اس سے آدمی نفرت کرنے لگتا ہے، یہ بڑا کتنے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو خریدنے والی چیز ہے. اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود یہ تین علاج فرمائے کہ پانی پی لو، اعوذ باللہ پڑھو، کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی ارشادات کی روشنی میں اجتہاد کر کے علماء نے اور بھی تدبیریں بتلائی ہیں. بعض اصول کھلے ہوئے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اصول میں اصول ہوتے ہیں، بعض باتوں میں کہ اس میں سے نکالتے ہیں. جیسے علاج بالضد ہے، العلاج بالضد ہے، ضد سے علاج کرنا ہے، تو ایک طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ غصہ ہو رہا ہے اس کو اپنے پاس سے ہٹا دوں، میں جاؤ تم بعد میں بات کریں گے، تم نکلو یہاں سے. اب بعض ایسا ضدی ہوتا ہے کہ نہیں بولتا میں تو نہیں جاتا، تو بھائی تو چلا جا، وہ نہیں جائے تیرے سامنے سے تو تو اس کے سامنے سے آ جا. دونوں کے درمیان میں سے، دونوں کے درمیان میں آمنا سامنا نہ رہے اس وقت، کیونکہ آمنا سامنا ہونے کی صورت میں کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے. پھر علاج بھی آگے بڑھنے کے مقابلے میں پیچھے ہٹ جانا، تو وہ سامنے رہنے کے مقابلے میں غائب ہو جانا، اسی سے نکلا ہوا اصول ہے. اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علاج لکھا ہے اس کا، فرمایا کہ ایک پرچے پر یہ لکھ دے کہ جب بھی غصہ آئے تو میری نظر اس پہ پڑے, ایسی جگہ اس کو لگائے لکھ کے, کہ جتنی تجھ کو اس پر قدرت ہے اس سے زیادہ مجھ پر اللہ پاک کو قدرت ہے. کیونکہ عظیم ہستی کا جب تصور آتا ہے کہ جتنی قدرت مجھے اس پر ہے کہ میں جو چاہے بول سکتا ہوں سننے والا ہے, میں جو چاہے کر سکتا ہوں برداشت کرنے والا ہے, یعنی اس سے زیادہ قدرت مجھ پر اللہ پاک کو ہے, اور جتنا میں اس پر اپنا غصہ نکال رہا ہوں, اگر اللہ میں اپنا غصہ مجھ پہ نکالنے لگے تو کیا ہوگا. مراقبے میں شامل ہو جاتی ہے بات, سوچنے لگتا ہے, اور جب آدمی سوچنے لگتا ہے ایک چیز کو تو پھر فوری طور پر غصہ اتنی بھڑک میں نہیں رہتا, ہے بھی اتنی بھڑک میں نہیں رہتا. ایک ہاتھی جو ہے وہ غصے میں آ گیا, کسی کے باپ کو نہیں مان رہا, مارو تو بھی نہیں مان رہا, کوئی قریب آئے تو اس کو جو ہے کچلنے کے چکر, اٹھا کے پٹکنے کے چکر, کسی چیز سے نہیں مان رہا. تو بالآخر بادشاہ نے کہا کہ اس کو شوٹ کر دو. تو جو ہاتھی باندھ تھا اس نے کہا کہ نہیں حضرت, میں تدبیر نکالتا ہوں, کام کا ہاتھی ہے, اب یہ اتفاق سے بھڑکا ہوا ہے. تو اس نے یہ کیا کہ بادشاہ کے پاس میں کٹ گھڑے میں جو ہے نا شیر تھا, وہ بنڈی کال کے وہ چلاتے نا, بنڈی میں بند ہوتے ہیں, وہ بنڈی میں بند شیر کو جو ہے نا لا کے اس کے سامنے کھڑا کرتے, ایک دم ٹھنڈا ہو گیا, غصہ اس کا ختم ہوا. چونکہ اس کو تو اتنا تو نہیں سمجھ میں آتا نا کہ کٹ گھڑے میں اندر ہے باہر ہے, آ بھی سکتا ہے بلکہ ہو سکتا ہے نا, اس کے اپنے سے بڑے کو دیکھتے ہی اس کا غصہ تھم گیا, بھائی یہ تو سر پہ چڑھ جائیں گا میرے. تو حق تعالی شانہ کا استحضار اور دھیان کرنے سے عظمت دل میں آ جاتی ہے تو اس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے مسئلہ. اور دوسرے علماء نے فرمایا کہ غصے کا اصل سبب کبر ہے, تکبر کی وجہ سے میں بڑا ہوں, میں کر سکتا ہوں, میری شان ہے, میری حیثیت ہے, میری طاقت ہے. تو آدمی اپنی ذات کا مراقبہ کرے, سوچے کہ میری حقیقت کیا ہے, مجھے حقیقت کیا پہنچتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں یا بڑا پن دکھاؤں کسی پر. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی کو غصہ آ گیا, تو اس کے بعد اس نے امام غزالی سے فرمایا, تو مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں؟ امام غزالی نے فرمایا کہ جی ہاں جانتا ہوں, اولو کا نطفہ قذرہ, کہنے کہ تمہاری ابتدا جو ہے نا وہ ناپاک قطرہ ہے, تم ایسے ناپاک قطرے سے نکلے ہو کہ کوئی ہاتھ میں آدمی ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا, کپڑے کو لگ گیا تو دھونا پڑتا, جسم میں سے نکل گیا تو نہانا پڑتا, اسے تو تم بنے ہوئے ہو. وہ آخروں کا جیفا, اور آپ کا انجام جو ہے نا مردار ہے, بدبو سڑا ہوا کیڑے پڑے ہوا مردہ آپ کا انجام ہے. وفیما بین ازالی کا انتتحمل القذیرہ, اور اس درمیان میں آپ پیشاب پاخانہ اٹھائے ہوئے ہیں, پیٹ میں آپ کے دو کلو ڈیڑھ ڈیڑھ کلو رکھا ہوا ہے, یہ آپ کی حقیقت. بولتے خاموش ہو گیا, لاجواب ہو گیا. تو ہماری حیثیت تو کچھ ایسی ہے ہی نہیں, اپنی حیثیت پر نظر رکھنا, اپنی حقیقت پر نظر رکھنا. اور ایک تدبیر علماء نے یہ بتائی ہے کہ آدمی یہ سوچے, یہ سب چیزیں اسی وقت ہوتی ہیں کہ کبھی وہ سوچے کبھی وہ سوچے, کبھی جب فکر ہو کہ بھائی مجھے اپنے غصے پہ قابو پانا ہے. تھانی بڑے اس پر ناراض ہوئے ہیں ایک جگہ پر, کہ جو آدمی بولتا ہے کہ صاحب میرے کو غصہ بہت ہے, کوئی تعویذ دے دیجئے. کہہ رہے ہیں کہ تعویذوں سے غصہ جایا کرتا ہے کہیں, تعویذوں سے نماز کی توفیق ہو جاتی ہے کہیں, کہ صاحب میرے تو نماز نہیں پڑھے جا رہے ہیں, تعویذ دے دیجئے. صاحب ایسی تعویذ دے دیجئے کہ ساری نحوست نکل جائے, میں مالدار ہو جاؤں. ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے کے صاحب یہ سارا افلاس اور ساری نحوست ختم ہو جائے, کیسی تعویذ دیجئے. میں نے کہا میرے کمرے کے سامنے ہتھی کھڑے ہوئے ہیں کیا؟ اگر ایسی تعویذ ہوتی تو تیرے سے پہلے میں رکھتا نہیں اس کو اپنے پاس, کہ دو چار ہاتھی تو میرے کمرے کے سامنے بنے ہوئے ہوتے. اس کام کے لیے نہیں ہوتی تعویذیں. اصل جو چیزیں محنت کرنے کی ہیں وہ محنت کرنے کی ہیں, مجاہدہ کرنے کی ہیں وہ مجاہدہ کرنے کی ہیں, قربانی دینے کی ہیں وہ قربانی دینے کی ہیں. یہ چیزیں تو کوشش سے حاصل کی جاتی ہیں, جد و جہد کرنے پڑتی ہیں اس کے واسطے. یہ فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر, کہ اگر کسی آدمی کو کسی آدمی پر کسی بہن پر غصہ آئے کسی بہن کو, تو یہ سوچے کہ یہ بڑی ہے یا میں بڑا ہوں, میں بڑی ہوں, یہ بڑا ہے یا میں بڑا ہوں. کیونکہ بظاہر بچے ہیں, بظاہر بیوی ہے, بظاہر محکوم ہے, آفس میں کام کرنے والا ہے, لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج میں بڑا ہوں کل یہ بڑا, میں چھوٹا ہو گیا تو اس کی کیا دلیل ہے کہ میں ہی بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے. ایسے ہزاروں واقعات ہوتے ہیں کہ جو آفیسر تھا وہ ماتحت ہو گیا, جو ماتحت تھا وہ آفیسر بن گیا, پلٹ گئی کایا بالکل. کمپنی والے کو سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ اوپر تیرے نہیں رہیں گا, تو اوپر اس کے رہیں گا, ایسا ہوتا نہیں ہوتا. اب اگر میں نے تو غصہ دکھا دیا تھا, اب جب وہ بڑا ہو گیا تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ امیر کو غریب، غریب کو امیر کیسے بناتے ہیں، مفلس کو جناب والا مالدار اور مالدار کو مفلس کیسے بنا دیتے ہیں، رات کا بڑا مالدار اور کروڑ پتی صبح میں ایک دم مفلس ہو جاتا ہے. جب کویت کی جنگ ہوئی تھی، عراق نے کویت پہ حملہ کر دیا تھا، تو کویت تو اس وقت خمار میں تھا، نشے میں، دولت کے کسی کو خاطر میں لانے والے نہیں تھے. لیکن اس دن صبح جس دن حملہ ہوا تھا اور بھگدڑ مچی تھی وہاں پر، اس دن صبح کی کیفیت اخبار میں آئی تھی ہمارے پاس حیدرآباد میں. ایک ٹماٹا اور ایک روٹی کے لیے وہ جو بلینئر تھے نا، وہ لوگ سات سات گھنٹے لائن میں کھڑے رہے ہیں صرف ایک ٹماٹا اور ایک روٹی کے لیے، چونکہ جنگل میں پہنچ گئے تھے سارے بھاگ کے اپنی جان بچا کے. ساری دولت، ساری حشمت، ساری وجاہت، ساری حکومت، سب کچھ تھا، نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے. پیدل جو بھاگتا تھا بھاگ گیا، گاڑی لے کے جو بھاگتا تھا بھاگ گیا. پانی پینے کو نہیں ہے، کھانا کھانے کو نہیں ہے. صبح ہو گئی، صبح سے شام نکل گئی، شام سے صبح ہو گئی. اب 24 گھنٹے نکل، جس آدمی کو ہر گھنٹے میں پیٹ بھر ہونا تھا، ایک ایک دس دس آدمیوں کا کھانا پھینکنے کو ہونا تھا، اس آدمی کے 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، 36 گھنٹے گزر گئے، کھانا پانی نہیں ملا تو کیا حال ہوتا. اب لائن میں لگ گئے. اب لائن کیسی ہے، ہزاروں کی ہے. وہ ہزاروں کی لائن میں کوئی آدمی روٹی لے کے آیا تو سالن بھی نہیں ہے ساتھ میں، خالی ٹماٹے لے کے آیا انہیں. تو بڑے بڑے نواب قسم کے مالدار جو ہیں نا، وہ صبح میں جو رات کے کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے، وہ صبح میں صرف ایک روٹی خالی اور ایک ٹماٹا اس کے ساتھ کھانے کے واسطے چھ چھ سات سات گھنٹے لائن میں کھڑے رہے. اللہ پاک ایسے بدلتا ہے. وہ تو عز و منتشا و تو دل و منتشا، جس کو اونچا کر دے، جس کو نیچا کر دے. آج مجھے، میں بڑا دکھ رہا ہوں. نوکرانیوں کو برا بھلا بولتے ہیں نا بہت سے، گھر کے نوکرانیوں پہ کیسی چلتی ہے. میں سوچا کہ اس کو نوکر بنا دیا، اگر مجھے اس کا نوکر بنا دیتے تو میں کیا کر لیتا. آج میرے ماتحت لگ رہے، لیکن یہ اگر میرے ماتحت نہیں ہے تو کیا، اس کو میرے ماتحت کر دیتے تو کیا کر دے سکتے تھے. اور ایک مسلمان کے لیے سوچنے کے لیے ایک اور پہلو ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس یہ پسند ہے یا میں پسند ہوں، اس کی کیا دلیل ہے. اللہ نے اپنی ولایت کو چھپا دیا ہے بندوں سے، کسی کو نہیں پتا کہ ولی اصل میں کون ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے. اگر وہ عورت جس پہ میں ظلم کر رہا ہوں اہل ولایت میں سے ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کے لیے تیار ہو جانا پڑتا ہے. کیا پتا یہ کون بندی ہے، اللہ کو کتنی پسند ہے، کون سی صفت اللہ پاک کی اس کو پسند ہے، اور کیا پتا میں، میری کون سی بات اللہ کو ناپسند ہے. اور ویسے آدمی اپنے آپ کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، معلوم ہے اس کو کالے پاپ اس کے کیسے ہیں. میرے حالات تو ایسے ہیں، اگر میری ان میں سے کسی بات پہ پکڑ ہو گئی اور اس کے حالات ایسے نہیں رہے اور کل ہی اللہ کے پاس محبوب ہے، تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اس پر اپنا حق دیتا ہوں میں بڑا ہونے کا. مستورات میں یہی حال ہے غصے کا، اور مردوں میں یہی حال ہے. عورتیں عورتوں پہ ساس بن گئے، اب جانے والا آپ کو قابو میں نہیں ہے. بہو پہ، چھوٹے بچوں پہ، کام کرنے والیوں پہ، نہ زبان قابو میں نہ کچھ. اور نہیں، اگر نہیں بولیں گے تو سدھریں گے کیسا. بول بول کے اپنا کچرا الگ کر لیتے رہتے ہیں، اور نفرت الگ، اور جو بے، اور اتنی بے قابو بات کہ چھوٹی سی بات تھی اس کا اتنا بتنگڑ بنا دیا جس کو کوئی حد نہیں. اچھا، صبح سے شام تک یہی ہے. عورتوں کے اندر بھی یہی کیفیت ہے، مردوں میں بھی یہی کیفیت ہو. تو اس صفت نے ہمارے دین کو برباد کر دیا ہوا ہے، ہمارے عملوں کو برباد کر دیا ہوا ہے، ہماری زبانوں کو برباد کر دیا ہوا ہے، ہمارے اخلاق و کردار کو برباد کیا ہوا ہے. دو بیسک چیزیں ہیں، غصے کو سمجھنا اور اس کا صحیح استعمال جاننا. وہ یہ ہے کہ غصہ آ جائے تو تھوڑا سا بے قابو نہیں ہونا، اور اس میں ایسی چیزوں سے غور و فکر کر کے عملی طور پر اور قولی طور پر، علمی طور پر جو علم دیا جاتا ہے وہ علم ذہن میں رکھنا، اور جو عملی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا علماء نے بتایا ہے، ان تدبیروں کو کر کے تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کر لینا، سنجیدگی سے اس پر نوٹس لینا، اس کی بالکل حد بندی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ میں، جس کا تعلق اصلاح سے ہے، جس کا تعلق تربیت سے ہے، جس میں بولنا ضروری ہے، جس میں سمجھانا ضروری ہے. اور وہ بھی بعض مرتبہ پوچھ لینا علماء سے کہ اس میں بولنا ضروری ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو واقعات آتے ہیں اس میں بعض مرتبہ کھلم کھلا یہ نصیحت کرنی پڑتی ہے ماں باپ کو کہ آپ جو ہے نا اولاد کو نصیحت مت کریں. اتنا بولتی اتنا بولتی اتنا بولتی اپنی بیٹی کو گزیچ ہو جاتی، اتنا بولتا اپنی اولاد کو گزیچ ہو جاتا باپ سے بچہ. بھائی تمہارے لیے یہ تھوڑا ہی ہے کہ جب بولے جاؤ نہیں صاحب نہیں سدھرے گا پھر، تو اب تو تمہارے بولنے سے تو بگڑ جا رہا انہیں. تو تم کو یہ جاننا چاہیے کہ بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے، اس کا تمہارا سدھرنا نہیں سدھرنا تم جانتے کہاں ہیں کہ بھائی سدھرتا کب ہے بگڑتا کب ہے آدمی. وہ بھی بعض وقت پوچھ لینا پڑتا ہے اپنے حالات کو علماء کو سنا کے کہ ان حالات میں مجھے کتنا اس کا اظہار کرنا چاہیے، ظاہر کرنا چاہیے اس بات کو. تو جو علمی علاج ہمارے بزرگوں نے بتائے ہیں وہ، اور جو عملی علاج ہمارے بزرگوں نے بتائے ہیں وہ، ان دونوں کو ذہن میں رکھ کر آدمی چاہے اپنی بیوی سے یا بیوی کا اپنے شوہر سے، بچوں پر، بچوں کا اپنے ماں باپ سے، ماں باپ کا اپنے بچوں سے، دوستوں کا دوستوں کے ساتھ، مسجد میں کام کرنے والوں کا مسجد میں کام کرنے والوں کے ساتھ، آفیسز میں کام کرنے والوں کا آفیسز میں کام کرنے والوں کے ساتھ، اپنے افسروں کا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ماتحتوں کا اپنے افسروں کے ساتھ، اور زبان پہ قابو. اگر غصہ بھی آ گیا تو ضروری نہیں ہے کہ گالی گلوچ آدمی کرے. غصے میں غصے کا اظہار کرنا کہ بھائی بڑی تکلیف پہنچی آپ کی بات سے، آپ کی بات غلط ہے، یہ بولنا الگ ہے، اور ماں بہن پہ آ جانا بالکل الگ چیز ہے. یا اول فل بک دے رہے نہیں، یہاں تو سبھی بولتے بولے، اس کے بغیر لوگوں کو گالی کے بغیر ان کو مزہ ہی نہیں آتا. بھائی ان کو مزہ نہیں آتا، تیرے کو تو کم از کم تکلیف ہونا چاہیے نا. ان کی عادت ہی وہ ہے کہ وہ گالی دینے کی عادی ہے. ایک مسلمان کی بھی عادت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گالی دے. اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیے تو کتنا مجاہدہ کرنا اپنا باقی ہے. دیکھو پوری دنیا پڑی ہوئی ہے اپنے واسطے مجاہدے کی. یہ دونوں چیزیں قابو میں آ جائیں، ایک خواہش، اس کی تفسیر اس موقع پر زیادہ نہیں ہو سکی، غصے کی تھوڑی تفسیر اس موقع پر میں نے عرض کر دی جو علماء کی کتابیں ہیں، بزرگوں کے ملفوظات وغیرہ میں، اور اس آیت مبارکہ کی تشریح سے متعلق تھی. اور ویسے تو ظاہر ہے کہ یہ مضمون بہت لمبا ہے، لیکن اب اس وقت اتنی ہی بات پر میں قناعت کر اکتفا کرتا ہوں کہ یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوتیں ہمارے اندر ودیعت فرمائی ہیں، اور یہ دو قوتیں ہمارے اپنے نفع کے لیے اللہ نے رکھی ہیں، لیکن یہ دو دھاری تلوار ہے. اگر ان کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو نقصان بھی ویسے ہی ہوتا، اور اگر ان کا صحیح استعمال ہو گیا تو فائدہ بھی ویسے ہی ہوتا. تو صحیح استعمال کرنا اور اس کے موقع محل کو پہچاننا ضروری ہے، اور غلط استعمال ہونے سے اور اس کے موقع اس کو بے موقع بے محل ہونے سے اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے. حق تعالی شان ہو مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وآتمها علينا. يا الله اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس درس کو قبول فرمائیے، اللہ کہنے سننے کو قبول فرمائیے، جمع ہونے کو قبول فرمائیے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، کہنے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جن صفات سے آپ نے ہمیں متصف فرمایا ہے، اے مولا ان کے شر سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے، اور ان کے خیر سے پوری طرح متمتع ہونے کی سعادت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے جذبات اور ہماری خواہشات والے رخ کو صحیح فرما دیجئے، ہمارے غصے اور ہماری نفرت والے رخ کو صحیح فرما دیجئے. بالکل بے موقع بے محل ہمارے اے اللہ یہ صفات چل رہی ہیں، بے قابو ہو چکی ہیں ہم سے، اور اس نے ہمارے دین و دنیا دونوں کو نقصان پہنچایا ہوا ہے، اور پوری امت مسلمہ کی دین و دنیا دونوں لوٹ چکی ہے. اے پاک پروردگار اپنے کرم سے اپنی ہدایت کے مطابق ہماری ہوا کو فرما دیجئے. اے اللہ ہماری ہوا ہدایت کے مطابق ہو جائے، شریعت کی رہنمائی میں ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے مربع اے اللہ تربیت یافتہ ہو جائے، ایسی فرما دیجئے. اے کریم آقا عورتوں کے لیے بھی اس کی توفیق ہو، مردوں کے لیے بھی اس کی توفیق ہو، گھروں میں بھی اور باہر بھی. اے اللہ ہمارے اپنے جذبات پر، ہمارے اپنے اے اللہ ہماری رغبات پر اے اللہ ہمیں قابو نصیب فرما دیجئے. کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا، یسر کا، سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ دنیا کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائیے، آخرت کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائیے، آخرت کی منزلوں میں اللہ تمام عقبات اور گھاٹیوں میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے، قدم قدم پر غیب تائید کو شامل حال فرمائیے، وہاں کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائیے، پوری طرح ستاری فرمائیے، معاف فرما دیجئے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیجئے، حضور کی شفاعت اول وہلے میں عطا فرما دیجئے، آپ کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پلا دیجئے، پھل صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزار دیجئے، عرش کا مبارک سایہ کل میدان حشر میں نصیب فرما دیجئے، نام اعمال کو داہنے ہاتھ میں برحمت فرما دیجئے. اے اللہ موت اور ما بعد الموت میں بھی برکت فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کی مختصر سی معمولی زندگی کو بھی آسان فرما دیجئے، ہمارے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی. اے اللہ امت پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو ختم فرما دیجئے، اہل حق کو ستائے جانے کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ ان کی تکلیفیں پہنچائے جانے کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے ساتھ حسن ظن اور عقیدت اے اللہ غیروں میں بالخصوص پیدا فرما دیجئے، ان کے آپس میں حسن ظن پیدا فرما دیجئے. اے اللہ امت کی جو نفرت ہے دوسروں کے دلوں میں اس کو دور فرما دیجئے، اور اس کو محبت سے مبدل فرما دیجئے. اللہ جو بے عزتی ہے اس کو ختم فرما دیجئے اور عزت سے مبدل فرما دیجئے، مسلمانوں کے خوف کو امن سے بدل دیجئے. اے اللہ مسلمانوں کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجئے، اور مسلمانوں کی محکومیت کو حاکمیت سے بدل دیجئے. اے کریم آقا پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے، اور ہم پر خصوصیت کے ساتھ میں رحم فرمائیے، ہماری دنیا میں برکت فرما دیجئے، آخرت میں برکت عطا فرما دیجئے، رزق کو وسیع فرما دیجئے، اے اللہ رزق کو وسیع فرما دیجئے، برکت والے حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں صحیح علم عطا فرما دیجئے، صحیح عمل عطا فرما دیجئے، ہماری صفات کو صحیح بنا دیجئے، ہمارے باطن کو اچھا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا فرما دیجئے اور ہمارے ظاہر کو بھی سدھار دیجئے، اے مولا کریم ہمیں اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دیجئے، لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دیجئے، اے کریم آقا ہمیں اپنے عیوب پر نظر کرنے والا بنا دیجئے اور ان کی اصلاح کی فکر میں جد و جہد میں رہنے والا بنا دیجئے، آپ نے اپنے مبارک کلام کے ذریعے سے جو رہبری اور ہدایت عطا فرمائی ہے مولا اسے پوری طرح فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ اس کو ہمارے لیے شفا بنا دیجئے، ہمارے امراض روحانی کی شفا کا اس کو ذریعہ فرما دیجئے اور امراض جسمانیہ سے بھی شفا کا اس کو ذریعہ فرما دیجئے، اے مولا کریم ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے، ان کی بہترین تعلیم مکمل فرما دیجئے، اے اللہ ان کی عادتیں اچھی کر دیجئے، اے اللہ ان کا نصیبہ اچھا فرما دیجئے، ان کو اچھی جگہوں پر شادیاں فرما دیجئے، ان کی تعلیم مکمل فرما دیجئے، ان کی کمائی کے راستے اپنے فضل و کرم سے کشادہ فرما دیجئے، اے مولا کریم ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے، اے اللہ گھروں میں پیار محبت کو زندہ فرمائیے، ہر قسم کے اختلاف انتشار خلفشار شقاق خلاف کو دور فرما دیجئے، اے اللہ میاں بیوی میں جوڑ پیدا فرما دیجئے، دلوں میں جوڑ پیدا فرما دیجئے، توڑ سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ رشتوں کے ٹوٹ جانے سے شادیوں کے بکھر جانے سے حفاظت فرمائیے، نبھاؤ کی توفیق عطا فرمائیے، خوش اخلاقی کی دولت سے مادہ مال فرمائیے، تواضع اور عاجزی طبیعت میں پیدا فرمائیے، سرکشی اور عناد اور بغض اور حسد اور کینہ ان سے حفاظت فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔